تمہارے ساتھ بالکل تم سبھی نا جس وقت تم نے کہا سبھی نا سن لیا بہت اور ہم نے مان لیا وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ عظیم بذات الصدور جاننے والا ہے نیت سینوں کے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین ہو جاؤ قائم کرنے والے للہ اللہ ہی کے لیے شہداء شہاد گواہی دینے والے بالقسط ساتھ انصاف کے فلا یجرمنکم اور نام ابھارے تم کو وہ بزرگ کسی قوم کا اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو اعدلوا عدل کرو وہ عدل کرنا اقرب للتقوی زیادہ قریب ہے واسطے پرہیزگاری کی واذکروا نعمت اللہ علیکم اعادہ مضمون اول یعنی اوفو بالعہود بالعہود مطلب وہی ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اور نعمتوں کو یاد کروایا گیا تذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو احسان اور ایمان و طاعت پہ مضبوط رہو میثاقہ یہ میثاق سے مراد نیچے لکھا ہے کیا لکھا ہے تو پہلے عہد ہو چکے ہیں وہی جو مضبوط کیے یعنی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ان کی توثیق ہو چکی ہے ان کو پورا کرو اس کل تم جس وقت تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا واتقوا اللہ ترتیب اخلاص ڈرو اللہ پاک سے یہ نسخہ تعمیر یا نسخہ تکمیل جب تک ڈر نہیں ہوگا اس وقت تک عہود و عقود پر عمل نہیں ہو سکتا ان اللہ علیم بذات الصدور ایک اس کی علت ذکر کی واتقوا اللہ کی اللہ سے ڈرو اس لیے کہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ بھی اعادہ مضمون اول اے ایمان والو کونوا قوامین ہو جاؤ قوامین یعنی احکام کی پابندی کرنے والے للہ اللہ کے لیے شہداء ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے شہداء جہاں شہداء بالقسط یہ دو معنی کیے گئے ایک شہداء بالقسط کا معنی گواہ معروفانہ شاہد سے معروف اور دوسرا اس کا معنی حق کو بیان کرنے والے اس حق صحیح بات شہداء بیان کرنے والے صحیح بات بیان کرنے والے بن جاؤ یہ بھی صحیح ہے اب یہ جو لفظ ہے شہداء بالقسط پہلے قوانین میں حقوق اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کے حقوق کو پورا کرو، اور شہداء بالقسط میں حقوق العباد کا ذکر ہے کہ بندوں کے حقوق کو پورا کرو، شہداء بالقسط. اس کا مفہوم شہداء بالقسط شہادت کا عام طور پہ مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف عدالت میں یا کسی آدمی کے حق کے اس بات میں جو گواہی دی جائے اس کو قرب میں شہادت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں شہداء بالقسط کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. اس میں ہر معاملہ جو انسان کے ذمہ ہے اس معاملہ میں انصاف کرنا اور انصاف والا معاملہ کرنا. ایک تو شہادت کا وہی مفہوم ہے جو عرف میں ہے کہ کسی کے حق میں شہادت دینا یا حدود کے قائم کرنے میں شہادت دینا، ایک تو یہی معنی ہے. اور دوسرا اسی معنی میں شاہد یا شہید، یہ جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ، عام طور پہ ملازم چھٹی کرنے کے لیے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بنواتا ہے، یہ جو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی شہادت ہے. اگر اس نے غلط بنا دی تو یہ بنوانے والا بھی گناہگار ہوگا، ڈاکٹر بھی گناہگار ہے. اسی طریقہ سے یہ جو پرچوں پر نمبر لگائے جاتے ہیں، پرچوں پر نمبر، یہ بھی شاہد ہے، گواہ ہے. اگر صحیح لگائے گا یہ ہوگی شہداء بالقسط، اور اگر یہ بھی صحیح لگائے گا رعایت کرے گا تب بھی خائن ہے، اور خامخواہ سختی کرے گا تب بھی خائن ہے. جو طالب علم کا حق ہے وہ اس کو دینا، کیونکہ یہ قسم کی شہادت ہے اس کی قابلیت کی، یہ کتنے درجے کا قابل ہے. اسی طریقہ سے فراغت کی سند ہے. آج کل تو یہی ہوتا ہے، 8 سال ایک آدمی کو رکھ کر مدرسے میں تو مولوی سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب ہو رہا ہے، اور 8 سال کے بعد اس نکمی چیز کو سند بھی دے دی، پگڑی بھی باندھ دی، اور اس کو کیا دیجیے، اب ہو گیا ہے فاضل، فاضل ہو گیا ہے اور فارغ التحصیل ہو گیا ہے. یہ یاد رکھ لو، نا اہل کو سند دینا یہ خیانت ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے. جو آج آدمی ہو، خصوصاً آج علماء کی جو سند ہے، فراغت کی سند، تو نااہل کو جب سند ملے گی تو اس میں دو گناہ ہیں. ایک تو شہادت جھوٹی ہے، وہ اس کا اہل نہیں تھا اور آپ نے پگڑی بندھا دی اور سند پکڑوا دی، تو یہ شہادت میں کذب اور جھوٹ ہے. اور نمبر دو یہ ہے کہ اس کے اضلال، وہ جو اضلال کا سبب بنے گا مخلوق خدا کے لیے، اس کا بوجھ بھی انشاءاللہ اساتذہ کرام پہ آئے گا اور وہ تمیم صاحب پہ بھی آئے گا. جو اس کو اگر اس کو علم ہے کہ نااہل آدمی کو میں فارغ کر رہا ہوں تو یہ بھی خیانت بنے گی اور جھوٹی شہادت بنے گی. اس کے بعد اس شہادت کے مضمون پر بعض لوگوں نے شہداء پر ووٹوں والا مسئلہ چلایا. ووٹ دینا شہادت دی. اور پھر یہاں پر بھی بس نہیں کی, کہتے ہیں کہ ووٹ صرف شہادت نہیں بلکہ شفاعت حسنہ بھی ہے. شفاعت حسنہ بھی ہے. تو یاد رکھو موجودہ نظام جو چل رہا ہے انگریزی جمہوری نظام, تو اس کو صحیح سمجھنا شریعت کے اصول پر. دنیاوی معاملات جدا ہے, اس پر مولوی پھر کہتے ہیں ثواب بھی ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا اجر عظیم ہے اور صحیح دینا. تو یاد رکھ لو یہ پورا نظام ہی تابوتی نظام ہے. اس کو دین کے حوالے سے اس کو قبول کرنا ہی خروج من الدین اور مروج من الدین ہے. اس لیے یہ جب ہے ہی مروج من الدین اور میرا تابوتی نظام, تو اس پر جہاں ووٹ دینا ہی جھوٹ اور خیانت پر مبنی ہے. یہ ووٹ امانت نہیں موجودہ ووٹ, بلکہ یہ ووٹ دینا ہی بدماشی جھوٹ ظلم اور خیانت پر مبنی ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ شہداء بالقسط, اس کے ساتھ یہ جو ہمارے مدارس کا نظام, اس میں طالب علم آتی تو وہ تمہیں کہتا ہے چلو کچھ نہ کوئی رونق لگی ہوئی ہے اور چل رہا ہے. آٹھ سال کے بعد بالکل نیو, کوئی پتہ چلتا نہیں. تو اس کا گناہ حضرات کو ہوگا. جو طالب علم چل سکتا ہے اس کو تو رکھنا چاہیے مدرسے میں, اور دو طالب علم اتنا ناد ہے کہ آٹھ سال لگا کر بھی پھر آٹھ سال لگا کر تو پھر پہلی سے شروع کرتا ہے سر پناہ. تو ایسے طالب علم کو مارنا بھی چاہیے اور کھوتا ریڑی لے کر دینی چاہیے. جس کو مدرسے میں رکھنے کا ثواب نہیں ہے, آٹھ سال لگا کے اور بعد میں کیا پڑتا ہے سر بلا, اور سر بلا پڑھ کے پھر کیا بن جاتا ہے پورا دیش. جی تو یہ بھی بہت بڑی قیامت ہے. مدرس اس کو بننا چاہیے جو صحیح پڑھے, جو صحیح پڑھے ہی نہیں. اچھا آٹھ سال جو پڑھا مدرسے میں اور آپ کی سر بلا بھی نہیں, اس بے حیا کو پڑھنے کا کیا مطلب؟ کہتے ثواب ملے گا. ایسے بھیڑے میں کتنے ثواب ملے گا؟ یہ تو نااہل کے لوگوں پر مسلط کیا جا رہا ہے. اس لیے مدرسہ میں جو آدمی پڑھ سکے قابل ہو اس کو پڑھاؤ, نہیں تو اتنا پڑھا دو کہ اسے حلال حرام عقیدہ ایمان کا پتہ چل جائے, تین چار دورے پڑھ لے اور پھر اس کو گھر بھیج دو. اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں, نہیں تو یہ سارا بکر ضائع ہوگا. اس کا بھی لوگوں کے لیے بھی نقصان ہے. اور یہ شہداء بالقسط جب فضالت کی سند ہوگی تو یہ نری جھوٹ پر مبنی ہوگی. فلا یجرمنکم, لا یجرمنکم, نہ ابھارے تم کو. پھر آگے یہ آئے, یہ کل بھی گزر گئی, شنہان و قوم, کسی قوم کا بوجھ اس بات پہ کہ تم معاملات میں عدل نہ کر سکو. کسی قوم کا بوجھ, برادری کا بوجھ, یا کوئی پرانی چوٹیں اور بدلے, وہ تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کر سکو. یعنی عدل کرتے وقت کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا. انصاف انصاف ہے, اس میں کافر ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے, اور دشمن آ جائے اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. کسی قوم کا بغض وغیرہ یہ تمہیں اس چیز پر مت ابھارے کہ تم کہو چلو جی ہمارا دشمن ہے, ہم اپنا کام یہاں دشمنی والا نکال لیں. فرمایا نہیں, لا یجرمنکم, اللہ کا اعجلوا ہوا اقرب للتقوی, واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وعد اللہ الذین آمنوا, بشارت وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. آمنوا کا معنی عقیدہ درست کیا, وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے. پورے قرآن میں دیکھو گے عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں, اس لیے عقائد کی محنت بھی پہلے ہونی چاہیے اور عمل کی بعد میں, ہیں دونوں لیکن پہلا میدان محنت عقائد ہے. لہم مغفرۃ, واسطے ان کے بخشش ہے, و اجر عظیم اور اجر بہت بڑا. مغفرۃ کے نیچے لکھے دفع مضر, اجر عظیم کے نیچے لکھے جلب منفع. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, آدمی نقصان سے بچ جائے اور نفع مل جائے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے یعنی بخشش ہے, نقصان سے بچ جائیں گے, اور اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے یعنی نفع مل جائے گا, اور وہ ہے جنت. والذین کفروا, تنوین تخویف ہے اخروی, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اولئک وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنم والے. اے ایمان والوں, اذکروا نعمت اللہ, اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. علیکم, جو تم پر ہیں, اذ ہم قوم, جب وہ قصد کیا تھا ایک پارٹی نے, این جب سوتوں علیکم, یہ کہ بڑھیں وہ تمہاری طرف, بڑھائیں وہ تمہاری طرف, اے دیا ہوں اپنے ہاتھوں کو اس طور پر کہ تمہارا خاتمہ نہیں کر دے, بکپا اے دیا ہوں بس روک دیا ان کے ہاتھوں کو, ان کو تم سے. ہاں بھائی, جہاں پر یا ایھا الذین, اعادہ حکم ثابت ثانیا, پہلے حکم کا دوسری مرتبہ اعادہ کیا گیا. اب یہ اذکروا نعمت اللہ بھی کون سا واقعہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن تمہیں ختم کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے دشمن کو پھیر دیا. اس کے بارے میں حضرات مفسرین کی مختلف آراء ہے لیکن وہ تعبیری اختلاف ہے. وہ سب واقعات اس کے زیر میں درج ہو سکتے ہیں. اس میں ایک وہ واقعہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے, تو وہاں کافر مشرک آدمی کو پہنچ آیا. آپ اکیلے تھے, اس مشرک نے تلوار اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اس نے کہا میں یمنا ہوں کا منی, کون تجھ کو مجھ سے بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ, مجھے اللہ ہی بچائے گا. تو اس سے تلوار گر گئی اور کانپنے لگ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا نہیں یمنا حکم میں تھی, اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ آگے پوچھے کہتے جی آپ بڑے رحمت العالمین ہیں, آپ بڑے مہربان ہیں, آپ مہربانی کرتے. ایک بعض مفسرین نے یہ بات کیا لکھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم, یہ صحابہ کی پوری زندگی ایسے گزری ہے. بدر میں مشرک آئے ختم کرنے کے لیے, اللہ نے بچایا, مشرکوں کو ذلیل کیا. احد میں حالات ایسے بن گئے اگر تھوڑی سی بھی ہمت کر لیتے مجھے تو ایک بھی بچ نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ نے مہربانی کی, احزاب بھی پورا مہینہ ڈیرے لگا کے بیٹھے رہے اور ساری دنیا کے طور پر جماعتیں کٹھی تھی, اللہ نے وہاں پر بھی بچا لیا. اسی طرح حنین کی جنگ بھی صحابہ کرام کے اوپر جب تیروں کی اچانک بارش شروع ہو گئی اور حواسن کے تیر انداز وہ بڑے عجیب آدمی تھے, بہرحال یہ پوری زندگی ہی اسی طرح گزری کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنی حفاظت میں رکھا. حدیبیہ پر بھی اسی طرح ہوا, حدیبیہ کے سفر میں بھی اسی طرح ہوا. یہ سب واقعات اس کے ذیل میں درج ہو سکتے ہیں. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم, مطلب ترغیب دینا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, تم جہاد کے لیے تیار ہو, اللہ مدد کرے گا. بتق اللہ, اصول فوج اول, کامیابی کا پہلا اصول بتق اللہ, ڈرو اللہ سے. تقویٰ کا کیا مفہوم ہے؟ تقویٰ بھی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ تقویٰ کسی چیز کے کرنے کا نام ہے, حالانکہ تقویٰ کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کا نہ کرنا, کسی چیز سے بچنا. اور پورے قرآن میں لفظ تقویٰ اس پر زور ہے, خصوصاً احکام و اعمال کے ذکر میں تقویٰ ہی کو بیان کیا گیا ہے. تقویٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متقی کا معنی پرہیزگار, کیا ہے؟ پرہیزگار, مطلب لفظ زیادہ پڑتا ہے. پرہیزگار کا یہی معنی ہے نا. آج کل تو یہ تقویٰ چڑھ گیا پاکستانیوں کے ہاتھ, تقویٰ عربی کا لفظ ہے اور یہ آ گیا عجمیوں کے رش میں. مجھے منگوا دینے کا نام تقویٰ نہیں ہے. یا ڈبلیں ماتھے پر محراب اور یہ چیزیں تقویٰ نہیں. تقویٰ ہے بچنے کا نام, پرہیزگاری. پرہیز ایک دوا ہوتی ہے, ایک پرہیز ہوتا ہے. یہ دوا پھر ذکر اذکار وغیرہ خوراک تو بن سکتی ہے اور فرائض واجبات وغیرہ یہ دوائی تو بن سکتی ہے, لیکن تقویٰ نہیں. اصل تقویٰ کا مفہوم ہے بچنا, اور بچنا کس سے؟ شرک سے, بدعت سے اور گناہ کبیرہ. یہ تین چیزیں, شرک سے بچ گیا, بدعت سے بچا اور قبائل سے بچا. کبیرہ گناہ جو ہے وہ آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ ایک تو مشہور گناہ ہے, ایک آدمی ہے زنا سے بچے گا, یہ زنا کبیرہ گناہ ہے, لیکن بے اپنے گھر میں شریف پردہ نہیں ہوگا اس سے نہیں بچے گا. حالانکہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں اگر شریف پردہ نہ ہو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو جس طرح زنا کا گناہ ہے اسی طرح گھر میں شریف پردہ نہ ہو تو کسی کے برابر گناہ ہے. گناہ میں کوئی فرق نہیں, بیوی کا پردہ نہیں یا ان عورتوں کا جو اس کے زیر کفالت ہے اس کا بس چلتا ہے. بیوی پر تو بس چلتا ہے قوامون علی النساء, یہ اس کے علاوہ بھی. تو اب آج اس کو گناہ سمجھے نہیں جا رہا. اگر تو کہے ڈاکو تو ڈاکو ہے, ڈاکا کو گناہ کبیرہ سمجھے گا, لیکن یہ شریف پردہ نہ کرنا اس کو نہیں سمجھتا. جی اسی طرح اور بھی کئی حضرات ہیں, میں پتہ ہی نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے کیا, وہ ایسا ماحول میں رل مل چکے. اس لیے یاد رکھ لو کہ گھر میں پردہ شرعی نہ ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح بشت سے داڑھی کم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے. اسی طرح تصویر کشی بھی ای صورت کانت یہ کبیرہ گناہ ہے, اس کو گناہ سمجھے ہی نہیں جا رہا, یہ گناہ ہے ہی نہیں. خصوصاً موبائلوں والی تصویریں, ایک تو وہ خاص تصویر ہے ویڈیو, اس کے بارے میں بات چل رہی ہے, بہرحال گناہ ہے. لیکن یہ موبائلوں والی تصویریں یہ تو بالکل گناہ کبیرہ ہیں. فوٹو جو آپ موبائل میں رکھتے ہیں, یہ فوٹو رکھنا بھی حرام ہے, کھینچنا بھی حرام ہے. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا معذب جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو المصبرون یہ تصویریں کھینچنے والے, سب سے بڑا گناہ ہوگا. آج کل اس کے گناہ رہا ہی نہیں, ویڈیو کی لانت میں ایسے اس کو عام کر دیا کہ مولویوں کو بھی ذوق ہے ماشاء اللہ, اور طلباء اور سارے, اور یہ بیماری ایسی کہیں بیٹھو نا, کہیں بیٹھو سے بس یہی پروگرام ہے. چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں کوئی بھی ہو یہی ترتیب ہے. بہرحال یہ گناہ ہے, یہ بھی گناہ کبھی جائے. اتقوا اللہ یہ بھی تقویٰ ہے, اس سے بچو. اسی طرح عام طور پہ بات سمجھ نہیں آتی, بدعات کی مجلس میں جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. مجالس سے بدعات میں جانا, تقویٰ کا تعلق کیا ہے؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, شرک نہ کرو. بدعات اور متعلقات بدعت کے قریب نہ جاؤ, اور کبائر اس سے بچو. یہ آپ کو خطاب ہے. اور جو خواص کا تقویٰ ہے وہ مباحات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. مباحات, مباحات جو آر بنتے ہوں ذکر اللہ سے, اللہ تعالی کی یاد سے جائز چیزیں بھی چھوڑتے ہیں. اور جو پھر خواص الخواص کا تقویٰ ہے, ان لوگوں کا مشغولیت غیر اللہ, اشغال فی غیر اللہ, اس سے مکمل اجتناب اور صرف اللہ تعالی کی یاد ہو. لیکن وہ درجات ہر ایک کے نہیں, ہمارے لیے تین ہیں, شرک نہیں کرنا, بدعت نہیں کرنی, گناہ کبیرہ نہیں کرنا, یہ تقویٰ ہے, تین چیزیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ, اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں. المؤمنون ایمان والے, المؤمنون, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ, البتہ تحقیق لیا, نقض عہد کا پہلا نمونہ. جہاں سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میثاق کا حلہ دی, ایمان والوں اپنے عہود کو پورا کرو, جو ایمان سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو نبھاؤ اور پورا کرو. اچھا جی, اب ایک نمونہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کے عہود کو توڑا, احکام کی خلاف ورزی کی, ان کا ایک نمونہ سن لو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ, البتہ تاکید لیا تھا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے, وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ, اور مقرر کیا ان میں اس نئے عشرہ نقیبہ, بارہ امیر, بارہ, ہر بارہ قبیلے تھے, ہر قبیلے کا ایک سردار اور وڈیرا آدمی, وہ مقرر کیا نصیبہ. وقالا اور فرمایا اللہ نے انی معکم لئن, انی معکم لئن, اس کو سمجھنا ہے, انی معکم لئن میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ اس وعدہ کو پورا کرو. اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ اس وعدہ کو پورا کرو, میثاق بنی اسرائیل وعدہ پورا کرو. اور اس لفظ باہمی پہلی تو یہ ہے کہ نصرت الہی تب ہوگی کہ عہد کے ساتھ وفا ہوگی, وعدہ پورا کرو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی. ایک نمبر دو, یہ جو نصرت ہوگی لفظ معاہد کے ساتھ ذکر کیا, یعنی اگر تم نے وہ عہد کو پورا کیا تو ہر وقت میری نصرت شامل حال ہوگی. ہر وقت جس طرح پہلے فرمایا مومنین کو کہ لوگ تو تمہیں مٹا دینا چاہتے تھے لیکن ہر موڑ پہ میری امداد آ گئی, نصرت آ گئی, تم بچ گئے. اب یہاں ان سے بھی وعدہ یہی تھا اور یہ سمجھایا جا رہا ہے اس امت کے افراد کو کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے تو کلمہ اسلام پڑھنے کے ساتھ کیے ان کو پورا نبھاؤ گے تو اللہ کی نصرت ہر وقت شامل حال رہے گی, اور جتنا ان میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اتنا ہی وہ کم ہوتی چلی جائے گی. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے فرمایا بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں, لئن اگر تم نے میثاق کو پورا کیا, اور وہ میثاق کے پانچ دفعات تھے, پانچ دفعات خمسہ. نمبر ایک, اکم تم الصلاۃ, قائم کیا تم نے نماز کو, وآتی تم الزکاۃ. نمبر دو, اور دیا تم نے زکات کو, وآمن تم برسلی. نمبر تین, اور عقیدے درست کیے, آمن تم برسلی, ایمان لایا تم نے میرے رسولوں کے ساتھ, وحذر تم ہم, اور نمبر چار, تم نے ان کا ساتھ دیا, وأقرض تم اللہ. نمبر پانچ, اور تم نے قرضہ دیا اللہ کو, قرضاً حسنا, قرضہ حسن اخلاص کے ساتھ, لأکفرن عنکم یہ سمرا ہوگا. تو کتنے دفعات تھے اس آگ کے؟ پانچ. کون سے؟ اکم تم سلا, ایک ہاں پڑھو پڑھو چاول, حضر تم اللہ. بس ایک بات سمجھ لیے کہ یہاں پر آمن تم بے رسولی کو بعد میں ذکر کیا, اکم تم سلا کو پہلے ذکر کیا. حالانکہ نماز پہلے ہے یا ایمان پہلے؟ ایمان پہلے ہے, نماز بعد میں. جب ترتیب بدل دی ہے, یا آمن تم آگے لے گئے اور اکم تم سلا کو پیچھے لے آئے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقام ہے میثاق کا, اور میثاق میں ایک ہوتا ہے اس کا باطن اور ایک ہوتا ہے ظاہری تعمیل. میثاق جب آدمی کوئی عہد کرتا ہے تو اب اس عہد پر عمل کرتا ہے یا نہیں, اس کا تعلق دل کے ساتھ تو نہیں ہے, اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے ظاہری اعضاء کے ساتھ. مثلاً آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ آپ معاہدے کے پابند ہیں؟ کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں, اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں. ایک ہے تیرے دل کا معاملہ, انسان کے دل کا معاملہ کہ میں کروں گا, یہ دل کی سوچ یہ ہمارے بات نہیں ہے, اور اس معاہدے کی تعمیر وہ پتہ چلتی ہے عمل جوارے کے ساتھ اور اعضاء کے اعمال کے ساتھ. یہ مقام میثاق تھا, اکم تم الصلاۃ اس کی تعمیر کا, ظاہری تعمیر کا ذریعہ تھا اعمال. اس لیے یہاں پر نماز کو پہلے ذکر کیا آمن تم کے رسولی کو بعد میں ذکر کیا کہ یہ مظہر تعمیر یہ نماز بن رہی تھی. آمن تم بے رسولی و اثر تم تاثیر کا کیا مانا اثر تو اثر جو اثر ہو کیا مانا تاثیر کا تاثیر کا ویسے آسان معنی ساتھ دینا کیا ساتھ دینا اور ویسے معنی ہے النصر مع التعظیم. قرطبی وغیرہ نے لکھا النصر مع التعظیم کسی کی مدد کرنا لیکن مدد کیسے مدد تو آدمی فقیر کی بھی کر دیتا ہے گلی والے کی اسی طرح کمزور کی بھی اس کو تعزیر نہیں کہتے تعزیر کہتے ہیں النصر مع التعظیم کسی کی عظمت کے پیش نظر اس کی عظمت دیر میں مان کر اس کی مدد کرنا النصر مع التعظیم. یہاں دو چیزیں ہیں کسی کی عظمت کے پیش نظر بڑائی کے پیش نظر اس کی جو مدد ہے اس مدد کا نام ہے تعزیر. تو انبیاء کی مدد کا کیا مطلب پہلے ان کی عظمت مانو گے اس عظمت ماننے میں پورے ان کے حقوق کی ادائیگی ہے اور اس کے بعد ان کی مدد کرو گے تلوار کے ساتھ بھی ڈنڈے کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوگے اور زبان کے ساتھ بھی انہی کی دعوت کا دعوت پہ لبیک کہہ کر وہی دعوت لوگوں کو دو گے بھی نہیں آگے تائی بھی بنو گے اور اسی طرح ہر لحاظ سے دل سے زبان سے ہاتھ سے دل سے بھی حمایت کرنا یہ بھی تو دوسرا سہنا نہیں دل سے کسی کی حمایت کرنا یہ بھی دوسرا سہ زبان سے اس کی تصدیق کرنا یہ بھی دوسرا سہ اور اس کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہونا یہ بھی کیا ہے دوسرا سہ النصر مع التعظیم کا یہی معنی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا اقمت الصلاۃ کا اور یہ تھا کہ نماز کو پوری رعایت سے پڑھو گے ٹھونگے نہیں مارو گے. اقامت الصلاۃ کا معنی سمجھا چکا ہوں پوری رعایت کے ساتھ نماز پڑھو گے اور زکات بھی دو گے. پہلا کیا لکھا ہے اعمال دوسرا ہے اخلاق اور آمنتم میں کیا گیا عقائد اور سر تو مرحوم میں جہاد ہے جہاد کرو گے وہ ارد رسب اللہ اس میں انفاق کا ذکر ہے یعنی صرف زکات نہیں زکات کے علاوہ بھی چندہ جمع کرنا ہے جی صرف زکات نہیں زکات کے علاوہ زکات کا ہو چکا ہے ہاں بھائی ارد رسب اللہ میرا کہہ رہے آپ کو بہت نیند آئی ہوئی ہے ارد رسب اللہ قرضن حسنہ قرضہ دو گے اللہ کو قرض ہے حسن اس حسن سے کیا مراد ہے اخلاص کے ساتھ روح کے ساتھ لأکفرن تو یہ قرضہ کیا ہے عام غریبوں پر خرچ بھی اور جہاد کے سامان پر خرچ بھی اور بھی جو مستحقین ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ انہیں کوئی فنڈنگ کا کہا گیا تھا اور بیت المال جس کو کہا جاتا ہے بیت المال اسلام کا بھی بیت المال ہاں اب تو حکومت نہیں رہی بہرحال یہ دیکھو قرضن حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم یہ تو پانچ دفعات تھے اب اس کا ثمرہ البتہ ضرور بالضرور مٹا دوں گا تم سے سیئاتکم سیئات کے دو معنی ہیں ایک تو سیئات کا معنی ہے گناہ اور دوسرا سیئات کا معنی ہے مصائب اور مشکلات. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لطف کرو میں تمہارے مصائب ڈالوں گا اور تمہارے گناہ مٹاؤں گا البتہ ضرور ضرور داخل کروں گا تم کو جنات باغات میں، تجری من تحتہا الانہار جاری ہوں گی، ان باغات کے نیچے کئی نہریں، فمن کفر بعد ذلک، پس جو کوئی ثمرہ ناقص، پس جو کوئی انکار کرے بعد اس کے، بعد اس کے کہ اس کے اس عہد و پیمان کی، منکم تم میں سے، بکر ذلہ سبا السبیل بس تحقیق، وہ چوک گیا سیدھی راہ سے، خطا کر گیا بھول گیا سیدھی راہ سے، اب نتذہم بیسا کہوں، اب نتائج نقض، پہلے نقض عہد کا بیان تھا کہ اللہ نے اس جماعت سے عہد لیا، اب بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا، اور عہد توڑنے کا نتیجہ کیا نکلا، اب نتذہم، اور ان کے اس عہد توڑنے کے، یہ اوپر حاشیہ دیکھو پہلے کیا لکھے، یہ کیا نتائج ہیں، صحابہ کے قلبی، ہاں پہلا پہلا نتیجہ کیا پڑ گئی لعنت، اس کا نتیجہ نکلا دل سخت ہو گئے، اس کا نتیجہ نکلا محرم بن گئے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ اصل دین چلا گیا، اصل دین چلا گیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، آگ توڑا، آگ توڑا تو اللہ نے لعنت کی، لعنت کا ایک اثر یہ ہوا کہ دل سخت ہو گئے، دل کا قساوت قلبی بھی لعنت کا اثر ہے، جب دل سخت ہوئے تو تحریف شروع کی، تحریف سب جرائم سے بڑا جرم ہے، یہ تحریف شروع کی، اور جب تحریف آئی تو اصل دین گر گیا، اصل دین تحریف کی وجہ سے گر جاتا ہے، اور جھوٹ وغیرہ وہ جمع ہو جاتے ہیں، ہاں بھی لوگ سپیکر اس کو سٹ کرتے ہیں، ہاں بھی وبحثنا ہو گیا، دیکھو فبما نقضہم، وجہ توڑنے ان کے عہد و پیمان کے، میثاقہم لعناہم، یہ نتیجہ نقض، پہلا لعناہم، طردناہم، وابعدناہم من الرحمہ، المعانی وغیرہ بحر المحیط میں لعنت کا یہی معنی لکھا ہے، طرد، طرد، طرد کا معنی کیا ہے، طرد دھتکارا ہوا، دھتکار دینا، جس طرح کتا آتا ہے نا دروازے پہ، اور اس کو جب وہاں سے دھتکارا جاتا ہے اور ہٹایا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں طرد کا، طرد، سمجھ آئیے یا نہیں آئیے، پتہ نا آپ کو کتا جب آ جائے تو کتے کو کیسے بگایا جاتا ہے، وہ جو الفاظ اور چیز ہے اس کا نام ہے طرد، طرد، یہ طرد نہ ہو، ہم نے ان کو دھتکار دیا، وابعد ابعد نہ ہو، اور ان کو ہم نے دور کر دیا، من الرحمہ رحمت سے، اسی طرح دیگر حضرات مفردات وغیرہ میں بھی وہاں پر بھی آیا کہ اللعنو الابعاد والطرد من الرحمہ، لعنت کہتے ہیں، لعنت کہتے ہیں طرد اور ابعاد کو، دور کر دینا اور دھتکار دینا رحمت سے، یہ لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا قلوبہم، خیال کرنا ہے یہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، اگر تم نے بھی کوئی کام کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر، وجعلنا قلوبہم، اور کیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیتن، علامہ آلوسی نے یہ لکھا کہ یہ قساوت قلبی مرتب ہے لعنت پر، یہ مرتب ہے کس پر، لعنت پر، لعنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل سخت ہو گئے، قاسیتن قصبت قلبی کیا ہے؟ یہ حدیث میں آ چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پہ لگتا ہے جی. اگر توبہ کر لے وہ نقطہ مٹ جاتا ہے, اور اگر توبہ نہ کرے تو باقی رہتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ بن جاتا ہے جی. پورا دل. اور جب دل سیاہ ہو جائے قصبت قلوب تو پھر گناہ کا احساس نہیں رہتا جی. یا قصبت قلبی کا یہ معنی نہیں کہ رونا نہ آئے. بعض یہ سمجھتے ہیں وہ تو طبیعت کے ساتھ ہے, بعض آدمی ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی بات پہ رو پڑتے ہیں, اور بعض وہ ہوتے ہیں جتنا بڑا حادثہ ہو جائے وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں, کوئی رونا جھونا نہیں. تو یہ نہیں ہے قصبت قلبی. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دل سخت ہو گیا بھائی رونا نہیں آتا. کئی لوگ پوچھتے ہیں یا ہم کوشش بھی کرتے ہیں رونے کی لیکن رونا نہیں آتا. ہم کہتے ہیں پھر ہمیں اجازت دو بھائی ہم آپ کو رلا دیں جی. کیسے دل نرم ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ رونا نہ آنا یہ قصابت قلبی نہیں ہے. قصابت قلبی یہ ہے کہ دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے جب مومن آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے گناہ کا بوجھ جیسے اس پر اوج پہاڑ اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے, یعنی اسے گناہ کا احساس ہوتا ہے. اور منافق اس سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو یوں بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے, بس اتنا ہی اسے محسوس ہوتا ہے. تو دل کا سخت ہونا یاد رکھ لو یہ وہ ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کا احساس ہی ختم ہو جائے یہ. اور پھر اس کی اگلی حالت ہوتی ہے وہ لعنت کی, کہ جب انسان گناہ کرنے کا احساس ہی نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے توفیق طلب ہو جاتی ہے, اور جب توفیق طلب ہوتی ہے تو اچھے برے کا فرقان اور تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ انسان پھر پورا کافر بن جاتا ہے. بجالنا قلوبہم قاسیہ, اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ تن سخت. کیا لکھا ہے نیچے؟ حق بات کیا ان پر اثر ہی نہیں پڑتا تھا. دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کو قرآن بھی سناؤ آگے سے آکڑتا ہے گڑیے کی طرح. یہ قاسیہ تن جو ہر پون کلیما اما بازی ہی پھر آیا. اس قصابت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہر پونا پھیرتے تھے کلام کو اپنے موازے اپنی جگہ سے. میں نے بتایا تحریف حرف سے, اور حرف کا معنی کنارہ. مراد ہے کہ کلام کا مطلب بگاڑنا, کلام کا مطلب بگاڑنا. جیسے آج ہو رہا ہے اسی طرح جتنے مولوی ہیں محرف تو پہلے ان پر کیا ہوئی؟ لعنا ہو. ابتدا کس سے ہوئی؟ لعنا ہو. اللہ نے ان پر کی لعنت. لعنت کے بعد ان کے دل ہوئے سخت, اور جب دل ہوئے سخت تو پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی چنانچہ جسم ہے. یہ بعد میں شروع کیا جو ہر پونر کلم. پھر انہوں نے شروع کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم اتو بشر, تم فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں. پھر انہوں نے شروع کیا ما انت بالمسمع, میرے پیغمبر تم فرما دو کہ میں ہاں میرے پیغمبر آپ نہیں منوا سکتے جو قبروں میں پڑے, آپ نہیں منوا سکتے. یہ ہے لعنا ہو. پہلے کی ہم نے لعنت, اور لعنت کا نتیجہ قصبت قلوب, اور قصبت قلوب کا نتیجہ کیا نکلا؟ تحریف کلام. تعریف کلام محرکون کلم، اور یہی نتیجہ نکلا کہ اتبعوا ما انزل اللہ کی بجائے آگئی کتاب لیا، اور قرآن مقدس کا معنی بدلا، اور راستی دیکھو 2000 ویسے گھر لی کہ یہ قرآن کا دھرے پا بدلا سیدھا رکے سا اس میں تبدیلی ہو چکی ہے یہ اصلی قرآن میں، اور پھر جو اگلے آئے مانوی تعریفیں کر کر کے، یہ ابھی ایک نمونہ آ رہا ہے آگے تعریف کا، تو جتنے محرفین ہیں وہ سارے محرفون الکلم ام مواضعہ ہیں، بات کو اپنے ٹھکانے سے بدلاتے ہیں، بات کہاں کی ہوتی ہے لگاتے کہاں ہیں، اور مطلب کچھ ہوتا ہے بیان کچھ کرتے ہیں، یہ بدستور اس کا نتیجہ یہ نکلا، نتیجہ تحریف چھوڑ بیٹھے حسن بہت بڑا حصہ مما ذکروا به مسئلے کا بہت بڑا حصہ، اس کا جو نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ چھوڑ دیتے تھے، بلا تزالو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خیانت ان کی گھٹی میں آ گئی، لا تزالو کا کیا معنی خیانت ان کی آج بولنا چلنا کیا جو ابھی روزہ رکھا ہوا ہے، ہاں خیانت ان کی گھٹی میں آ گئی، ان کی عادت بن گئی خیانت، لا تزالو ہمیشہ رہے گا تم اے مخاطب جس زمانے کا ہو اور جس علاقے کا ہو تب تالے ہو مطلع ہوتا رہے گا ان کی خیانت پر، منہم ان میں سے الا کلیلن مگر بہت تھوڑے، الا کلیلن کو ہے جو مسلمان ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مولوی ہوگا یہ خائن بھی ہوگا پرلے درجے کا، اور ہر زمانے میں یہ بےمانی کرے گا اور فراڈ کرے گا، لوگوں کے معاملات میں بھی فراڈ کرے گا، کتنی چیزیں آ گئی چار، دیکھو دیکھو کتنی چیزیں چار، بیمار رکھ ذہن نمبر ایک عہد و پیمان کو چھوڑ دینا، عہد و پیمان کو چھوڑ دینا، جو ہر پون الکلم تحریف کرنا، نسو حزم مما ذکروا مسئلے آدھی کتاب یا مرتد بھی حصہ چھوڑ دینا کتاب کا بہت بڑا حصہ، اور نمبر بلا سزاد و تختہ لے ہو خائن بن جانا، یہ چار امور ذکر کیے یہودی مولویوں کے، اگر آپ غور فرمائیں تو آج بھی یہ چیزیں چاروں موجود ہیں، اپنے اپنے علاقے کا یہودی ذہن میں لے آؤں، تو یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، چاروں چیزیں، اور ہوں گی اور بزرگوں ہاں خدا کی توحید بیان کرنا مولویوں نے چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا، سنت کے مقابل بدعت مولوی نے ایجاد رواج دیا ہے یا نہیں دی، خدا کی توحید کو چھوڑنا فدما نقدے، اللہ کی توحید کو چھوڑنا تے شرک بدعت کا زبانن یا حملن ساتھ دینا، یہ ہے نقدے احد، جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتے وہ کسی کا مزدار ہے، انہوں نے خدا کیا آج نقل کیا، پہلے آپ نے پڑھا ہے اللہ نے مولویوں سے سب سے بڑا وعدہ لیا کہ مسئلہ کھول کے بیان کریں گے، تو جو مسئلہ بیان نہیں کرتا تو وہ نقل احد کا مرتکب ہے یا نہیں ہے، وہ نقل احد کا مرتکب، ایک تو اس کے بعد محرف بھی ہے جو الرفون الکلم جو مسئلہ بیان کرتا ہے اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ یہ طریقہ نہیں مسئلہ بیان کرنے کا، حالانکہ کتاب اللہ کا طریقہ وہی ہوتا ہے، خود مسئلہ بیان کرتا نہیں اور دوسرے کے بارے میں جو کرے تو کیا کہتا ہے کہ یہ طریقہ نہیں، طریقہ وہ ہے ہمارا جو یہودی بن کے بیٹھے ہیں مسئلہ اس طرح بیان کرنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی ریوں ریوں ریوں ریوں یہ لگی رہے ریم جم، اور مسئلہ کھلے نہیں، پتہ نہ چلے حلال ہے یا حرام، یہ پتہ چلا نہ چلے. کبا اس کے اس نے پوچھا کہ چوہا کنویں میں گر گیا کیا مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ؟ مولوی صاحب نے کہا چوہا دو حال سے خالی نہیں, یا بلی نے بھگایا ہوگا یا خود بھاگ کے آیا ہوگا, دو حال سے خالی نہیں. یہ دو حال سے بنائے ہوئے آگے لے گیا پتہ نہیں کہاں کئی حال بن گئے. اب اس نے کہا بس ٹھیک ہے ہم کنواں بدل لیں گے, کنویں والا مسئلہ لمبا ہو گیا. تو اس طرح مسئلہ کرتا ہے مولوی. او جب پوچھے شک تقریر شروع ہوگی نا, تو تقریر کے شروع میں پہلے تو اپنا بتائے گا کہ میرے پروگرام کتنے ہیں اور فلانی جگہ پہ بھی فلانی جگہ مولوی صاحب سے مر گئے ہیں. بڑا بےمان مولوی تھا وہ, جب تقریر شروع کرتا تو شروع جہاں سے کرتا کہ کل میری تقریر وہاں تھی, پرسوں تقریر وہاں تھی, اور پچھلے ہفتے وہاں تھی, ہر روز میرے پروگرام میں. بھائی تو ادھر پیسے لینے ہیں, تو اپنا یہ وقت اپنی تاریخ پہ لگا رہا ہے, اور ویسے بھی تقریر خدا کا دین بھی کافی مہنگا ہے, 10-15 ہزار فی گھنٹہ. کسی مزدور کی جو مزدوری نہیں, 10-15-20 ہزار فی گھنٹہ کی رفتار سے کتنا زبردست کاروبار ہے. اور پھر اس میں آدھے وظیفے, آدھا اپنے سفر کے احوال, اور جا کے تقریر ہوگی کوئی 5 منٹ 5 یا 10 منٹ سنو مسئلہ اس میں ہوگا, باقی سب وہ بھی مہربانی اگر کرم کرے عوام پر, نہیں تو شروع بھی لطیفے پر ختم بھی لطیفے پر, یا شروع بھی سر پر اور ختم بھی سر پر, وہاں کام ختم. مسئلہ جتلا کوئی نہیں, یہ ہے آج بھی موجود ہے کلم, ایک یہ بھی مفہوم ہے اس کا. اب کہتے کہہ کے یہ اصل طریقہ یہ مسئلہ بیان کرنے کا, یعرفون الکلم عن مبادئہ ونسوا حدا مما ذکروا به. یہ کہتا ہے کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں مسئلہ بیان کرنے کا, اگر کیا آپ مجھے سمجھائیں. کہتے ہیں مسئلہ بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, شک کا مسئلہ نہیں بیان کیا جاتا. چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اب کیسے کہیں مسئلہ آپ ہمیں سمجھائیں. کہتا ہے مسئلہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کو دیکھنا چاہیے, مزاج کو, اور ان کے مزاج پہچان کر پھر بات کرنی چاہیے. پہلے مزاج کی شناخت ہونی چاہیے اور پھر ان کے ساتھ چلنا چاہیے, ان کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے. وہ جو کہیں ان کے ساتھ جب چلو گے نا تو آپ معلوم ہو جاؤ گے, وہ جو ان کے پھر وہ آپ کی بات مانیں گے. میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے مسئلہ بیان کرنے سے پہلے بے غیرت بننا ضروری ہے. مسئلہ تب بیان ہوگا جب تک غیرت ہوگی ادبی, ہے تو پھر پڑھانے اس کو چاہیے چن چن کر. تو مسئلہ بیان کرنا ہے عزت کے ساتھ, بے غیرت بن کے نہیں کرنا. باقی اصول قرآن خود بیان کر رہا ہے. اچھا جو ہر پون کی روبی, اب نتیجہ یہی نکلا ہے جب مسئلہ بیان کرنا ختم ہوا نا تو عوام کو بہت سارے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے, اور خود مولویوں کو بھی بہت سارے مسائل کا پتہ نہیں, بہت سارا حصہ کتاب کا دیا اور بہت سارا حصہ مسائل کا دیا. حضم مما ذکروا به بلا تزالوا, اور خائن بھی بڑے ہیں دین کے باب میں, ہمیشہ خیانت کریں گے, ہر معاملہ میں ڈنڈی ماریں گے. اچھا خائن کی جب عادت بن جاتی ہے تو دین صحیح بات میں بھی خیانت اور بدعت میں بھی یہ دھیان دیتے ہیں. بدعت میں بھی یہ جو ختم پر جاتے ہیں, اس سے کبھی پوچھا ہے پورا ختم کبھی پڑا ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ جاتے ہوں گے اپنے زمانے میں, آپ بھی کئی کچھ قسمت جاتے ہوں گے ختم والی روٹیاں کھانے والے, انہوں نے کبھی ختم پڑا ہے پورا؟ ختم ہے بدعت, لیکن بدعت میں بھی بےمانی کی تر بےمانی, اس میں بھی خیانت. ختم کی روٹی تھی حرام, سارے پکارے لکھا یہ سالے ثواب کی خطبو کی روٹی کیا ہے؟ حرام ہے، سو ہوتے اور حرام ہے. اب حرام در حرام بھائی ختم پڑھو تو صحیح، پڑھا ہی کوئی نہیں. یا سمجھ لو ترابی والا حافظ بےمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، خصوصاً وہ جس نے پیسے لیتے. اور سندھ حیدرآباد بھی یہ صحیح بات کی آتے ہیں کہ وہاں ایسے طالب علم بھی گئے ترابی سنائی سارا بھائی یہ پوری طرف کی گردانی. وہ کہتے تھے سندھی اس دفعہ جو حافظ آئے پوری زندگی میں ہم نے ایسا خدا نہیں سنا ماشاء اللہ بہت سونا بہترین. اور وہ سرف کے سارے بات سنا کے بات ہوتا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے. ہاں بھائی اور اب جو پڑھتے ہیں تو وہ بھی آخر پہ نون سمجھ آتی ہے، پیچھے بھی سمجھ آ رہی ہے. اور پھر ساما جو ہوتا ہے نا ساما، اس کے ساتھ پہلے میٹنگ ہوتی ہے سامے کے ساتھ. تو نے مہربانی کرنی ہے، بتانا نہیں ہے، آدھے پیسے تیرے آدھے میرے. ہمارے چندرو میاں بازی میں گئی، وہ پاس پکڑے گئے اور وہ پکڑے کیسے گئے، اوپر جوں چنی بنے ویسے خطرناک ہوتی ہیں، جوں والا مولوی بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ جوں اس طرح کرتے اور قرآن جوں رکھا ہوتا. یہ قرآن پر بھی پڑھائی جا رہی ہے، آگے جو قرآن قرآن نے پکڑا ہوگا. پھر مقتدی بھی پیچھے سے بڑے جلاد ہوتے ہیں، انہیں مولوی صاحب کو دیکھ لیا، مولوی صاحب جیب میں قرآن ڈالتے ہیں پھر قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے. یہ کئی واقعات پیش آئے. ہاں بھائی تو بہرحال بلا بلا تضالو، جب کتاب اللہ سے دشمنی ہوتی ہے اس کے مقاصد سے چھوٹتے ہیں تو پھر مولوی طبقہ بےمان بنتا ہے. اور جب مولوی طبقہ بےمان ہو جائے خائن دل تو پھر ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا تو ان کی خیانت پر. ہاں جن پہ اللہ رحم کرے اللہ کلیلن کلیل بچ جائیں گے، اکثر بےمان ہوں گے. منہم ان میں سے فاعفو عنہم، بس تو فاعفو عنہم، یہ کلیل سے مراد عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرمایا ان کو معاف کر دے. فاعفو عنہم یعنی بلا ضرورت شرعی ہر بات پر، ہر بات میں نہ الجھ، ممکن ہے متاثر ہو جائے، لیکن یہ وہ ہے کلیل منہم جو میں معنی کر رہا ہوں کلیل کا، پھر وہ معنی نہیں ہوگا. یہ عبارت نکالو تو دوسرا معنی ہے کہ انہی خائنین میں سے، وہ جو خائن ہیں اوپر جو ہیں جو ارے پونل کرن ہم مواد سے ہی والے وہ، لیکن یہ معنی بن نہیں رہا. اس لیے معنی یہ ہے کہ فاق و انہم ان سے جو اب مسلمان ہو گئے اور پہلے قائم تھے، پہلے معرف تھے، ان کو پرانے گناہ کی آزی دلانی اور پرانے گناہ جو توبہ سے پہلے ہو گئے ان کی آر مقصد نہیں دلانی. فاق و انہم وصفا اور گزارا کر ہما سلفا انہم مدارک جو پہلے ان سے ہو چکا ہے، بے شک اللہ پاک یحب المحسنین پسند کرتا ہے المحسنین. محسنین کا معنی جسے کیا لکھا ہے، خوش معامل اس کی کرنے والے، حضرت تھانوی کا معنی ہے. اور المحسنین نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے. ومن الذین قالوا دوسرا نمونہ، اور بعض ان کے جنہوں نے کہا انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں، اخذنا میثاقہم لیا ہم نے ان سے پختہ وعدہ، بس چھوڑ بیٹھے وہ حزن ایک بہت بڑا حصہ. اس حد سے مراد ہے توحید والا حصہ، بنات کے روبے ہی اس سے کہ ان کو نصیحت کی گئی تھی. حسن کون سا حصہ، جسے کیا لکھا ہے توحید والا حصہ. بآغلینا تین پارٹیاں بن گئی، ایک پارٹی نے کہا کہ عیسیٰ میں اللہ آ گیا، حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ آیا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. جیسے آج کا مشرق کہتا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ آیا ہے ایک، اور دوسرا انہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ میں اللہ کی ذات حلول کر گئی. اور یہ جتنے مشرق ہیں اکثر حلولی ہیں، اور یہ کہتے ہیں جیسے لوہا ہے نا، لوہا آگ پہ رکھو تو لوہا بھی لال بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ والوں پر جب تجلی بنتی ہے تو ان میں بھی خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں. یہ ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس طرح لوہے کو آگ میں ڈالو نا بھٹی میں، تو لوہا نکالو تو لوہے کا رنگ بھی لال ہو جاتا ہے اور آگ بن جاتا ہے. وہ کہتے جب اللہ تعالیٰ کا رحمت اور تجلی آتی ہے نا اللہ والوں پر، جیسے لوہے اور آگ میں فرق نہیں رہتا، جو کام آگ کرتی ہے تو وہ لوہا بھی وہی کام کرتا ہے، تو جو کام اللہ کے ہیں اللہ دور نزدیک سے سنتا ہے تو بابا بھی دور نزدیک سے سنتا ہے، اللہ پکڑ سکتا ہے تو بابا بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتا ہے تو بابا بھی بالکل وہی لوہا بن گیا ہے. اور یہ ان کا نظریہ تھا. اور تیسرے اکنوم ثلاثہ والے کہ تین ملے تو اللہ بنتا ہے، تین کٹھے ہوں تو اللہ، ابراہیم بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ روح القدس. اور اقانیم کی بات بڑی عجیب ہے تین ملنے کی. اب توحید پہ تصنیف و تصنیف پہ توحید، عیسائیوں کی اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں التصنیف پہ توحید و توحید پہ تصنیف. یہ اکنوم بس وقت نہیں ہوتا، اس پر بات ضروری ہے لیکن اس پر بات لمبی ہے کہ اقانیم ثلاثہ ہیں کیا اور وہ تصنیف کا نظریہ ہے کیا. چلو دیکھو، بما ذکروا به فأغرينا، پس ڈال دی ہم نے درمیان ان کے عذابت اور بغض و الى یوم القیامہ، قیامت تک، جہاں پر اشکال ہے. آپ نے پڑھا ہے پیچھے ان من اہل الکتاب قبل موت ہی، اہل کتاب سب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. اور جہاں کیا گیا الہیوں میں قیامہ، ان کی عذابت اور بغض رہے گا الہیوں میں قیامہ، تو وہاں جب ایمان لے آئیں گے تو معلوم ہے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی نا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر سب ایمان لائیں گے تو ٹولے ٹولے ختم ہو جائیں گے. اور یہ آیت فرما رہی ہے کہ العداوہ بن بغضا رہے گا کب تک؟ قیامت تک رہے گا. یہ دونوں کام بنتے نہیں. تو الجواب جواب یہ ہے کہ الہ یوم القیامہ یہ بطور محاورہ کی، بطور محاورہ کی، جس طرح تم کہتے ہو نا قیامت تک نہیں پیش کر سکتے. اب قیامت تک تو رہے گا، تم رہو گے قیامت تک؟ ہاں رہنے کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت قائم ہونی ہے کافروں پر، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. تو کئی دعا بھی دیتے ہیں، یا اللہ یہ مسجد قیامت تک قائم رکھ. اور مولوی صاحب دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری جماعت کو قیامت کی صبح تک قائم رکھنا، یعنی کسی کو کافر بنانا. بھائی قیامت کی صبح تک ایک بھی جماعتی رہ جائے قیامت نہیں قائم ہو سکتی. مسلمان ایک بھی ہو، لا تقوموا الساعة لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اگر پوری جماعت اشاعت التوحید قیامت کی صبح تک ہوئی تو پھر قیامت آئے گی؟ ایک بھی اشاعتی رہ گیا تو قیامت نہیں آ سکتی، پوری جماعت رہ گئی تو کیا مصیبت ہے؟ پوری جماعت رہ گئی تو پھر تو قیامت آ جائے گی. یا اللہ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھنا، اس کا دوسرے لفظوں میں مانا ہے یا اللہ قیامت آئے ہی نہیں. کہ تو قیامت آئے گی لا تکونوا صاحب لا علی اشرار الخلق شرار الخلق ہیں کفار نرے کافر رہیں گے خالص پیور کافر تب جا کے قیامت آئے گی ایک بھی ایمان والا رہ گیا تو قیامت نہیں کہہ ہوگی اس لیے دعاؤں کو بھی ذرا صحیح کرو تو جہاں چاہے محاورہ کرنے علاج عمر قیامہ اب ان دعاؤں کو بھی معمول کر لو محاورے پر شاید تمہاری بچت ہو جائے لیکن اگر محاورے پر معمول نہیں کرو گے تو مسئلہ گھر پڑے ہاں بینہم العذاب والبغضاء الى یوم القیامہ وسوف اور ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ بما کانوا یسمعون جو وہ کرتوت کرتے تھے یا اہل الکتاب اے کتاب والو اہل الکتاب کا خطاب کس کو ہوتا ہے مولویوں کو جی اے علماء کرام بڑے بڑے مولویوں حصہ اول سورت کا مضمون ثانی پہلے تھا نبی شرک اعتقادی اللہ تعالیٰ کے نام کی تحریموں کو برحال رکھو غیر کے نام پہ تحریمیں مت کرو اللہ کی نظروں کو پورا کرو اور غیر اللہ کی نظریں مت دو ان کو اور غیر اللہ کی نیاز نہ کھاؤ نہ دو یہ نبی شرک پہلی اب شروع ہو رہا ہے نبی شرک اعتقادی اور اعتقادی کا مطلب ہے اللہ کے سوا جاننے والا بھی ما فوق الاسباب کوئی نہیں اور ڈرنے والا بھی ما فوق الاسباب کوئی نہیں تو پکار کے لائق بھی ما فوق الاسباب قبول بھی کوئی نہیں یا اہل کتاب اے کتاب والو قد جاءکم رسولنا تحقیق آ پہنچا تمہارے پاس رسولنا ہمارا خاص رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بین لکم جو کھول کھول کر بیان کرے گا تمہارے سامنے کثیرن بہت سے مسئلے مما کنتم ان مضامین سے کہ تھے تم چھپاتے من الکتاب کتاب سے ویعفو عن کثیر اور چھوڑ دے گا بہت سارے غیر ضروری مسائل غیر ضروری باتیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آ پہنچی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نیلی روشنی و کتاب مبین اور کتاب روشن بیان کرنے والی کھل کر بیان کرنے والی یا حبیب اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ کرے گا ساتھ اس روشنی کے من اتبع اس آدمی کو جو چلے رضوانہ اس کی رضا کی اتباع کرے سبل السلامی سبل السلامی سلامتی کے راستوں کی طرف ویخرجہم اور نکالے گا ان کو اللہ پاک من الظلمات اندھیروں سے الى النور طرف روشنی کے باذن ہی اپنی توفیق سے اور رہنمائی کرے گا طرف صراط مستقیم کے یا اہل کتاب یہ سب مولویوں کو کہا دیا بڑے بڑے مولوی تھے اور نبی پاک علیہ السلام تو ایک دن بھی کسی سکول میں بھی نہیں گئے حرم میں سکول تھا بھی نہیں اور نہ کسی مدرسہ میں گئے اور بہت بڑے مولوی علماء کو کہنا یا اہل کتاب اے کتاب والو قد جاءکم رسولنا ہمارا رسول آ رہا ہے اور خاص رسول تمہارے پاس آ گیا اور جو مسئلے تم کتابوں کے چھپا کے بیٹھے ہو میرا رسول انہی مسئلوں کو بیان کرے چیلنج ہے کہ نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا رسول کی بعثت کا مقصد بیٹھے بیٹھے مسئلے نہیں ہوتا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ او بےمانو او بےمان مولویو جو مسئلہ توحید پہ پردے ڈال کے بیٹھے ہو اب آ رہا ہے میرا رسول اور وہ مسئلہ بھی بیان کرے گا پھر تمہارے پول بھی کھولے گا. جی پھر پول کھولیں کہ نہیں کھولیں. جی اور سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہے, کتنے سخت بکرے لگے ہیں جو مولویوں کا دماغ ٹھیک ہو گیا, زبردست بدوا بازی. تو پیغمبر کا کام ہوتے یہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر آپریشن کرتا ہے تاکہ شرک والا گند نکلے, اور وہ آپریشن ہوتا ہے سات مسئلہ کے ساتھ. اور یہ سات اعلان ہو رہا ہے کہ او اہل کتاب, او حرام خور مولویوں, محرے پیر کی جماعت, خدا کی کتابوں کو بدلنے والوں, آ گیا جا اکم رسول, آ گیا تمہارے پاس میرا خاص رسول. اور وہ رسول مکرم کیا کرے گا, جو بین لکم, وہ کھول کر بیان کرے گا. حضرت تھانوی نے مانا کیا کھول کھول کر صاف مسئلہ بیان کرے گا. بس سے تمہارے کثیرہ بہت مضمون مما کن تم تم پھول, جن کو تم چھپا رہے تھے, تم نے ان مضامین کو چھپایا ہوا تھا, خصوصاً وہ مضامین جن کا تعلق ایمان اور ہدایت کے ساتھ ہے, ان کو وہ کھول کے بیان کرے گا. اور یاقو ان کثیر, اس کی شان اخلاقی یہ ہوگی کہ جو حضور باتیں ہیں ان کو چھوڑ دے گا. حضور باتیں نہیں, جو عقائد اور ایمان کے مسئلے ہیں ان کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرے گا. جی سمجھ آ گئی. یاقو ان کثیر بھی ہاں, جو خام اخلاقی باتیں ہیں جن کا نہ عقیدے سے تعلق ہے نہ عمل سے. یہ مما کن تم ہو گیا, قد جاءکم من اللہ نور. اب سوال ہوتا تھا رسول آ رہا ہے اور پچھلی کتابوں اور مولویوں کی تحریف اور جو وہ مضمون چھپائے ہوئے تھے ان کو کھولے گا, تو آخر اس رسول کے پاس پیمانہ جاؤ گا, کیسے ان مضامین کو معلوم کر کے کھولے گا, اس کے پاس کون سا معیار ہوگا. فرمایا صرف رسول نہیں آیا, ساتھ نور بھی آیا ہے. صرف رسول نہیں بلکہ ساتھ نور بھی. رسول آیا, نور لایا, نور آیا, اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن. قرآن کا نور لایا. اس نور کی روشنی میں رسول تمہارے جو چھپائے ہوئے مضامین ہیں وہ بیان کرے گا, اور اس نور قرآن کی روشنی میں تمہارے مولویوں کے پول کھولے گا, اور تمہارے مولویوں کے چھپائے ہوئے مسئلے وہ آ کر بیان کرے گا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جی اب دیکھو, قد جاءکم رسول و نہ اوپر آ چکا ہے, اور پھر آیا قد جاءکم من اللہ نور. اس لیے نور کا معنی یہاں پر اکثر مفسرین نے یہ لیا کہ نور کا ادب تفصیلی باؤ کا نور یعنی کتاب مبین. مانا کیا کرو کہ نور یعنی کتاب مبین, اللہ کی طرف سے نور آیا یعنی روشن کتاب آئی یعنی کتاب مبین. یہاں پر آ گئے بریلر, انہوں نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے نور آیا. سونے نور آیا, آیا کہاں سے؟ مولوی بریلوی کی تقریر کے لیے نور من اللہ معلوم ہوتا ہے, نور من نور اللہ, نور من اللہ. یا ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہیں, یہ نور من اللہ, من اللہ نور. وہ بیان کر رہا تھا بزرگ, کہتا تھا میں اب ملتان سے آ رہا ہوں. کوئی کہے کہ مولوی شہید ارشد ملتان سے آیا ہے تو میں پہلے ملتان میں موجود ہوں گا یا نہیں؟ پہلے میں ملتان میں موجود ہوں گا, تب تو وہاں سے جہاں آیا پہلے ملتان میں تھا, تو اب یہاں کیا آیا؟ من اللہ. من اللہ ہم کہتے ہیں تھوڑا پیچھے چل تو کلمہ تم من ہو بھی آیا ہے جی سیدھا عیسائی بن بھائی مانا کلمہ تم من ہو آ چکا ہے کہ روح من ہو کلمہ تم من اللہ روح من ہو یہ من ہو کہتے ہیں پہلے موجود بات ذرا سمجھو یہ مسئلہ ویسے پرانا ہو گیا آج بریلوی اس مسئلہ کو چھوڑ چکی ہے آج نئے بریلوی پہلے یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ نبی نور ہے یا بشر پہلے کہتے تھے بشر آخا تشر تیسری اتونا دل کار تیسری تلو دو تخلو در تیسری یہ دیوانے محمدی نے لکھا ہے بشر آخا تشر تیسری بشر اگر کہا تو بہت نقصان ہوگا اور بہت عذاب اترے گا بشر آخا تشر تیسی اتو ناصر گھر تیسی اوپر سے کار ناصر ہوگا تلو دو تک نو در تیسی اور تلے نیچے دو تک کا دروازہ کھل جائے گا یہ پہلے کہتے تھے اور کہتے کہ نبی پاک کو بشر کہنا کفر ہے یہ مسئلہ انشاءاللہ آنے والا ہے بشر کہنا کفر ہے اس پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے جو پہلا آدمی ہے نعیم الدین پہلا مفسر بریلویوں کا اس نے لکھا ہے کہ نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے اور جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے اور مولوی عمر اشروی نے مقیاس سے نور کتاب ہے عمر اشروی کی مناظر آدم کی وہ لکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حقیقی نور ہے اللہ کے نور حقیقی سے اور احمد رضا نے بھی بتاوا میں لکھا کہ آپ اللہ کے ذاتی نور سے نور ہیں اور عبد الغفور ہزاروی اس کا بھی رسالہ ہے سراج منیر اس میں بھی اس نے یہ لکھا کہ اللہ کے ذاتی نور میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ اور نبی کو بشر کہنا پیر جماعت علی شاہ نے جائے حرم رسالہ ہے اس میں ان کا فتویٰ شائع ہوگا کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے یہ مسئلہ چلتا رہا خیر اس کے بعد بریلویوں کی ایک دوسری پلٹون آئی مناظرے کر مناظروں میں شکستیں کھا کھا کر وہ پلٹون آئی یہ سیالوی گروپ اور سعید اسد گروپ یہ گروپ آیا انہوں نے کہا نہیں بشر بھی ہیں کہ نور بھی ہیں پہلا نظریہ کیا تھا بشر آپ کہنے والا کافر کہ حقیقت کیا ہے نور اور جب مناظروں میں بریلویوں کو ہر مناظرے میں منہ کی کھانی پڑی یہ پہلے شخص ہیں سیالوی وغیرہ اور یہ انہوں نے کہا کہ نبی کی بشریت بھی مانتے ہیں نورانیت بھی پھر انہوں نے کہا بشریت کیسے جیسے جبریل نوری تھا اور حضرت مریم کے پاس بشری لباس میں آ گیا یا نبی پاک علیہ السلام کے پاس بشری لباس کے اندر بسا اوقات آ جاتا تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام ہیں نوری لیکن بشری لباس میں آئے یہ تو اب آپ کا لباس کپڑا ہے تو آپ کو ہم کپڑا کہیں گے پھر بشر کہنا کیسے ٹھیک ہوا جب لباس چلو بشری ہے تو لباس پر تو اطلاق نہیں ہو سکتا بہرحال انہوں نے یہ کہا اس کے بعد ایک اور پارٹی نکلی وہ ہے یہ پیر گولڑے والا جو بڑا بےمان گزرا ہے اور بڑا بےمان وہ اور یہ دوسرا پیر کرم شاہ اور یہ تجدیدی تحریک انہوں نے یہ مسئلہ البتہ دبے لفظوں میں تسلیم کر لیا یہ گولڑے والے کی تین چار باتیں ایک عبارت یہ ہے گولڑے والے کی کہ خواص کہہ سکتے ہیں آپ کو بشر لیکن عوام نہ کہیں پہ نانا عوام نہ کہیں خواص کہہ سکتے ہیں اور دوسری عبارت ہے اس کی کہتا ہے کہ میری ناک کے سرائے میں لفظ بشر مانن بخومن متضمن بکمال مانن بخومن وصداقن متضمن با کمال ہے پھر پیر کرم شاہ بھی آدھا بریلوی تھا اس نے بھی بہت سارے مسئلے چھوڑ دیے جو پرانے مسئلے تھے پیر, اس پیر نے بھی دیکھا کہ سچی صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تو اس نے تسلیم کیا پیر کرم نے. اب سعیدی آیا, سعیدی مر گیا ہے علیہ ما علیہ, عرب سعیدی جب آیا غلام رسول سعیدی, تو اس نے تو پورا بھانڈا پھوڑ دیا. جس نے لکھا ہے تبیان میں تو 10-12 مقام کے, اور صاحب کہتا ہے کہ ہمارے مولوی یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک اندر سے دور ہیں اوپر اوپر سے بشر ہیں, کہتے ہیں سچی ایمانداری والی بات ہے کہ نہ قرآن کی کوئی آیت اس پر موجود ہے اور نہ کوئی نبی پاک کا فرمان اس پر موجود ہے, بلکہ قرآن سارا یہ کہہ رہا ہے نبی بشر ہے, اور نور جو ہے وہ آپ کی سنت ہے, نور آپ کی تعلیم ہے, نور آپ کا وصف ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انسان ہیں, آدمی ہیں, بشر ہیں. ایک مقام پہ تم نے بڑا عجیب لکھا, کہتا ہے کہ میں حیران ہوں اپنے مولویوں پر کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک دور ہیں. کہتے ہیں مجھے بتاؤ دوریوں کی شان سے آتا ہے یا بشر کی, دوری تو جھکے ہیں بشر کے سامنے. ہمارے مولوی کی دور تو پوری مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی, یہ وہ سعیدی کی تقریر ہے بھائی, اسی کے لفظ ہے. اور مقام پہ سعیدی نے لکھا کہ اللہ نے جو احسان لگایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, آپ نے ضابطہ پڑھا ہوا ہے کہ مقید بالقید پہ حکم لگے تو حضرت کلام کو قید ہوا کرتی ہے, یہاں لقد من اللہ بھی, اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول بھیجنے کا احسان کیا, اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ بشر رسول بھیجا. کیا کیا احسان ہے؟ ہاں خیال کرو, آپ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ پاک کی نعمتیں ہیں اور رسول پاک کی آمد کیا ہے, احسان ہے. خطیبوں والی چبلے, یہ چبل ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے لقد من اللہ قسم کس چیز پہ اٹھائی ہے, رسول بھیجنے پر یا بشر رسول بھیجنے پر؟ دلیل کیا ہے؟ قید محض کلام مقصود کلام ہوتی ہے. خیر یہ آپ کے مولوی بھی نہیں سمجھ سکے, سعیدی یہ بھی سمجھ گئی ہے. آپ کے مولویوں سے مراد یہ نہیں علماء کرام, ہمارے علماء اللہ کے فضل سے صحیح مضبوط ہے علم میں, یہ تاجروں کی بات کر رہا ہوں, تاجر یہ آیت کا معنی صحیح نہیں کرتے, اور کہیں گے شروع کریں گے نا گھنٹہ لقد من اللہ, اللہ نے احسان کیا, باقی ساری نعمتیں اور احسان صرف ایک ہے کہ اپنا رسول بھیج دیا, یہ تعریف قرآن ہے. اللہ نے احسان کیا لقد من اللہ کہ بشر رسول بھیجا. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اگر رسول نوری ہوتا نا اس کی اتباع نہیں ہو سکتی تھی, اگر رسول کی حقیقت نور ہوتی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا تھا, اسے بھوک نہیں لگنی تھی, نوری کو بھوک نہیں لگتی تو بھوک کا احساس نہ ہوتا, پیاس نہیں لگنی تھی, پیاس کا احساس نہ ہوتا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے راستے میں, کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کو جو پیاس لگی تو آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور پانی منگوا کے یوں فرمایا کہ ذرا میری طرف دیکھو, افطار کیا, افطار کر دیا. کیوں؟ تاکہ آپ تو برداشت کر لیتے, وصال کے روزے بھی آپ نے رکھے ہوئے تھے, تو 24 گھنٹے کا روزہ, لیکن امت پر رحم کرتے ہوئے, شفقت کرتے ہوئے آپ نے پھر اعلان کر دیا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی عبادت نہیں, مطلب ہے گرمی ہو اور مشکل ہو اس کو عبادت نہیں. یہ اب اگر رسول نوری ہوتا تو اسے کیا پتا پیاس کا, پچھلے بندے رہے. اللہ نے فرمایا میرا احسان یہ ہے کہ میں نے رسول بشر بھیجا ہے, اس کے کوئی احساسات ہیں جو تمہیں ہیں, اسے بھوک بھی لگتی ہے جیسے تمہیں, اسے پیاس بھی لگتی ہے جیسے تمہیں, جس نے شادیاں بھی کی ہیں جیسے تم, تاکہ لگن کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یہ تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ بنی. تو لگن کان اللہ, میرا احسان یہ ہے کہ بشر رسول بھیجے, رسول نور یادہ تمہاری خیر نہیں تھی. وہ نوری رسول ہوتا نا تمہاری خیر نہیں تھی, یہ شکر ہے جو رسول بشر تھا. سعیدی یہاں لکھتا ہے کہ میں اپنے مولویوں پہ حیران ہوں, اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پر جو احسان کیا بشر رسول بھیج کر, اور ہمارے مولوی کہتے ہیں رسول بشر ہے ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ سعیدی ویسے پریشان ہوا ہے, اللہ نے ان کے مولویوں کو کہا ہی نہیں ہے. ادھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں کو کہا ہے, ان کو نہیں کہا. سعیدی ویسے پریشان ہو گیا, سعیدی وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے, بات ہی ایمان والوں کی ہے. اب بزرگ یاد رہا دیکھو, جہاں پر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, اس آیت کے تین معنی مفسرین نے تین تفسیریں کی. اصل تفسیر ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی, کہ جہاں نور سے مراد کیا ہے قرآن, کیونکہ رسول کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے. وہ رسول آیا, نور لایا, تمہارے کول کھولے گا, یہ کتنا صاف معنی ہے. تو نور سے مراد کیا ہے جی؟ قرآن. اور باو کا تب تفسیری نور و کتاب مبین, نور یعنی کتاب مبین. جی. اب اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ جہاں پر سورہ حدید نکال لیں اور سورہ تغابن نکالیں, تغابن آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے رسول پہ نازل کیا, اس نور کے ساتھ جو ہم نے. ہاں آیت بتاؤ بھائی, آیت نمبر 8 سورہ تغابن 1124 صفحہ. اچھی طرح دیکھو, یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد ہے خود قرآن, اور وہاں آ گیا اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے رسول پر نازل کیا. رسول پر کون سا نور آیا؟ قرآن والا. یہ اسی طرح یہ مسئلہ بنے گا کہ عطف تقاضا تغایر کا کرتا ہے, ہم کہتے ہیں ضروری نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ضروری نہیں. عطف تفصیلی بھی ہوتا ہے, جیسے انزلنا معہم الکتاب والمیزان, ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان. کتاب یعنی میزان, یعنی ترازو. یہ باو یعنی کے معنی میں بھی آتی ہے, جہاں بھی باو کس معنی میں ہے یعنی. ایک نمبر دو تغایر کا جواب, دوسرا کہ تغایر عطف کے تغایر کے لیے تغایر پھر ذات ضروری نہیں, تغایر پھر عنوان کافی ہے. تغایر پھر عنوان کافی ہے, تغایر پھر اوصاف اور عنوان کافی ہے. یا ابو سعود وغیرہ نے, سب حضرات نے یہ لکھا ہے, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسرا ہے کہ اس نور سے مراد اسلام ہے, کتاب مبین سے مراد قرآن ہے, اور یہ معنی نعیم الدین مراد آبادی نے بھی لکھا. جہاں جو حاشیہ احمد رضا خان کا ہے اس پر اس نے لکھا کہ نور سے مراد قرآن یا اسلام. تو یہ اور بھی مفسرین نے لکھا. تیسرا ذرا خیال کرنا, بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ نور سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے. پوری بات سمجھو, نور سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مفسرین نے یہ لکھا. اب بریلے ہوئی عبارتیں پیش کرتے ہیں, فلانے نے لکھا, فلانے نے لکھا, فلانے نے لکھا, لیکن یہودیوں کی طرح ایک جملہ ذکر کرتے ہیں آگے بھی ذکر کرتے ہیں. جہاں پر بھی جس مفسر نے بھی لکھا کہ ظہور سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے, اس مفسر نے نا ساتھ ہی لکھا سما نورن لأنه يعتدى به, نبی پاک علیہ السلام کو نور اس لیے کہا گیا کہ آپ نور ہدایت ہیں, آپ نور ہدایت ہیں. اور ہم پوری تحدی کے ساتھ بریلوی علماء کو کہتے ہیں کہ آپ پورے 14 صدیوں میں صرف ایک کسی معتبر مفسر کا ایک حوالہ پیش کر دیں جس میں یہ ہو کہ یہاں نور کا مطلب یہ ہے آپ کو نور کہا گیا اس لیے کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور لباس بشر ہے. 14 صدیوں میں ایک مفسر نے بھی ایسا کوئی بات نہیں لکھی. یا یوں کہا جائے کہ آپ نور من نور اللہ ہیں لباس بشری, تو اس طرح کا ایک مفسر بھی نہیں مل سکتا. تو جن مفسرین نے قیلہ کے ذریعے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد نبی پاک علیہ السلام ہوں, انہوں نے اگلا جو جملہ لکھا وہ کیا نورن لانہ یعتدى به, آپ کا نام نور کیوں رکھا گیا تاکہ جلدی بولو جلدی تاکہ اس لیے کہ لوگ آپ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو ہدایت والا نور آپ کی دعوت نور, اور وہ نور ہے تھوڑا سا مشکل. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم على نور, نوری بجا دیں گے من اضل ممن يدعو من دون اللہ والا نور بجا دیں گے. یہ سارا کیا ہے, قرآن بھی نور اور نبی کی یہ دعوت, یہی دعوت تو قرآن دعوت ہے پیغمبر کی, اس لحاظ سے لأنه يهتدى به. باقی بات جو ہے انشاءاللہ وہ آ جائے گی. الى النور باذنه ويهديهم, اور صوم قائم رکھتا ہے, کیا ہدایت بھی مانا قائم رکھنا, قائم رکھتا ہے. یہاں پر عبارت اگر لکھنی ہے تو لکھ لو النور یرید القرآن, اللہ تعالی کی مراد یہاں نور سے قرآن ہے. لکشف ہی ظلمات الشرک و شک کے, اس لیے کہ قرآن شرک کے اندھیرے دور کرتا ہے, و شک اور شک کے اندھیرے بانت ہی باقان خاطین الناس من الحق مدارک ابو ثعلول, اور بوجہ بیان کرنے قرآن کے وہ مسئلے جو لوگوں سے چھپے ہوئے, وہ مسئلے جو لوگوں سے چھپے ہوئے. اب قرآن پڑھے تو نئے نئے مسئلے آتے ہیں کہ نہیں آتے, چھپا ہوا پہلو تو بیان نہیں ہوا جی. اور وجاز ان یکون الحق تفسیریا, اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ عطف تفسیری ہو. وسما محمدا والقرآن نورا, اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نور کہا. لکونہما راجفین لظلمات الکفر, اس لیے کہ قرآن اور جوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے کفر کے اندھیرے دور ہوئے, دونوں سے شرک کے اندھیرے دور ہوئے. اب یہ کون سا نور ہے, نور ہدایت یا نور ذات کی نور ہدایت, یا کتو تو بشر سے بچو بچو نور, بلکہ کیا بشر حقیقی نور صفت اور نور مجازی, بشر حقیقی نور مجازی. مجاز اور حقیقت کا فرق یہی ہوتا ہے کہ مجاز وہ ہوتا ہے کہ اصلیت کی نفی ہو سکے, اور حقیقت وہ ہوتی ہے کہ حقیقت کی نفی نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب جبریل بشر بن کے آیا نا، بشر تھا نہیں، جبریل سے بشریت کی نفی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں کرو بشریت کی نفی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی بشریت بشریت بجا دی تھی، اور جو رسول پاک سے بشریت کی نفی کرے تو وہ آدمی کافر ہے. ہاں کہاں لکھا ہے کافر ہے؟ ہاں ایسے آپ نے فتوا دیا کہاں لکھا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا خود مفتی بن چکے ہیں ماشاء اللہ، حوالہ بھی پڑا ہے، حوالہ بھی اور پیچھے لگا تو من نندا پر بھی حوالہ پڑا ہے. اگر آپ کا خیال ہو وزیوں کی عراق کی بغداد کی، وہاں علامہ دوسری نے لکھا کہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ بھی سمجھ لو جو نئے صوفی بیٹھے ہیں، مسئلہ یہ پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرح وضاحت فرماؤ کہ آپ پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں اور سب نبیوں سے افضل مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتا نہیں کہ آپ بشر ہیں یا کوئی اور مخلوق سے، یہ مجھے پک نہیں لگ رہا آپ بشر ہیں یا کسی اور مخلوق سے ہیں. تو اب ایسے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو علامہ وزیر الدین عراقی اس نے فرمایا کہ پہلے ہم اس کو سمجھائیں گے، پرانے پاک کی آیات پڑھ کے سمجھائیں گے، اگر سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان جہادا حکم نہ بے قبل ہی، اگر اس نے انکار کیا تو ہم پکا فیصلہ کریں گے کہ یہ پکا مرتد اور کافر ہے. سمجھ آئیے بات؟ اور مرتد کافر ہونے کا مطلب کہ اس کی بیوی کی نکاح بھی نہیں رہے گا، احکام المرتدین اس پر مرتد کا حکم جاری ہوگا، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو نبی کی بشریت کے منکر کو یا اس مسئلے کو فروئی سمجھنے والے کو وہ تختہ دار پر لٹکائے گی، اور تختہ دار پر بھی نہیں، تختہ دار بھی یہ انگریزوں کی بات ہے، وہ اسلامی حکومت تیز سی تلوار لے کر نا بہترین بسم اللہ اللہ اکبر سر قلم کرنا. آپ نے فرمایا کہ مارنا جو کے ساتھ ہے قبض کے ساتھ ہے، کسی تلوار کے ساتھ، پھانسی کاٹنے کے لیے بھی مشکل نہیں. یہ چلو جی، تو بشریت النبی کا منکر کون بنے گا ذرا مجھے بولو، یہ مسئلہ فروعی ہے نا، تم بھی جو کہتے ہیں اس مسئلے کی پوچھ ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ جو تم نے مسئلے چھیڑے ہیں یہ. چلو جی آگے، یادی باللہ من اتبع رضوانا سبل السلام، سبل السلام یہ جو غیر مقلد ہے نا، ان بچار ان کی ایک آنکھ ہوتی ہے، سب کو کیا کہیں گے؟ ہاض ہی سبیلی، ہاض ہی سبیلی، سمجھے کوئی؟ اب کہیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا راستہ ایک ہے، پھر آپ نے خط کھینچا ایک یوں ایک یوں ایک یوں پھر یوں، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ایک خط یوں تھا، فرمایا یہ میرا راستہ ہے سبیلی. تو کہتے ہیں جو چار خط کھینچے تھے نا، گردا گرد چار اماموں کے خط تھے، اور جو ایک خط تھا نا سبیلی، یہ ہمارے والا خط تھا جس سے ہم بےمان بھی کر رہے ہیں، یہ خط تھا ہمارے والا، اور وہ چار شیطانوں والے خط چار اماموں کے. تو کہتے ہیں دیکھو جی ایک ہی راہ کامیابی ہے، تو یاد رکھو جہاں پر کیا رہا ہے من اتبع تو وہ السلام، معلوم ہوتا ہے حق کے متعدد راہ بھی ہو سکتے ہیں، حق کے لیے صرف سبیل واحد نہیں، سبل سبل سبل جمع ہے اور دوسرے مقام پہ بلا نہ دے جنا ہوم بولا نہ بولا نہ ہم ان کو راستوں کی رہنمائی کریں گے. تو معلوم ہوتا ہے ہونا حق والا چاہیے, منزل ایک ہونی چاہیے, راستے بدل جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح مسجد ایک ہو, ایک یہ راستہ ہے, ایک یہ راستہ ہے, ایک یہ راستہ ہے, اور ایک ادھر کوئی بنا لے. اب ایک آدمی گیٹ پہ کھڑا ہو جائے کیونکہ مسجد ایک اور راستے چار, لہذا جو اس راستے سے بھی آئے گا نماز نہیں, اس سے بھی نہیں, سیدھا ایک راستہ ہے, اسی سے جو آئے گا نماز ہوگی. وہ راستوں سے ہٹ گیا, گٹر میں جھک کے بیٹھ گیا, حکومت اسے دہشت گرد کہے گی, ہم غیر مقلد کہیں گے, مذہبی دہشت گرد. ہم کہتے ہیں منزل کا اختلاف مضمون ہے, منزل ایک ہے, دین ایک ہے, وہ سبیل منزل والی, وہ جہاں سبیل باعث ذکر کیا گیا تو مراد منزل ہے, اساسِ دین, عقائد اور بنیادِ دین. اور اس منزل کی طرف کوئی شافی روڈ جا رہا ہے, کوئی مالکی روڈ جا رہا ہے, کوئی حملی روڈ جا رہا ہے, اور یہ سارے روڈ اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں. کوئی شافی روڈ پہ چل پڑے تب بھی ٹھیک, حملی روڈ پہ جانے والا تب بھی ٹھیک, ہنپی روڈ پہ, ہم کہتے ہیں ہنپی روڈ ذرا روڈ ذرا موٹر وے ہے, باقی روڈ سارے جا رہے ہیں, اور ہنپی روڈ جو ہے یہ موٹر وے ہے, اس پہ چل جائے تب بھی ٹھیک, جس روڈ پہ بھی آ گیا تب سب ٹھیک, اور جو کسی روڈ پہ بھی نہ رہا تو وہ رہے گا گٹر میں بھنگی چلسی, ادھر ہی رہے گا. منزل پر وہ پہنچتا ہے جو روٹوں پہ آئے اور روڈ کے اوپر چڑھ گیا ہے. یہ سبل السلام فیخرجہم من الظلمات, حکمت دے دوں اور نکالے ان کو من الظلمات الى النور. اچھا یادی بھی ہلا سمجھ گئے یا نہیں؟ یادی دے ہلا, یہ نور اوپر نور آیا اور آگے یادی بھی ہلا, قرآن خود متعین کر دیا نور ہدایت. یہاں آپ کے مولوی حضرات ایک توجیہ کرتے ہیں دلیل, وہ دلیل کمزور ہے, مناظرے میں نہ پیش کرنا نہیں تو مولوی بہت بےزتی کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے نور اور کتاب مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے, کیوں؟ یادی بھی ہی کی ضمیر ایک آ چکی ہے, ضمیر ایک آ چکی ہے, لہذا نور اور کتاب سے مراد مرجے بھی ایک چیز ہے, دو چیزیں نہیں. یہ مبنی بر جہالت ہے, یہ ضمیر واحد دو چیزوں کی طرف تین کی طرف یہ لوٹ سکتی ہے, اور قرآن میں لوٹ چکی ہے واللہ ورسولہ احق ان زمین واحد کی بات آ رہی ہے, نکالو پر اب تو رمضانی حافظوں کو بھی آنا چاہیے, کہاں ہے نکالو, آیا تو آپ نے پڑھی, نکالو ہے کیا, نکالو بھائی نکالو, سارے نکالو, سارے قرآن پاک کھولو, نیند آپ اترے, ہاں سستی چمڑی ہوئی ہے, سارے نکالو. 292 صفحہ سورہ توبہ, اور نیند سے بھی کر لو توبہ, دیکھ لو ہاں بھائی واللہ ورسولہ احق ان یردوہ, اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرو. یہ زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ دونوں کی طرف, دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے. معلوم ہوتا ہے ایک ضمیر کا مرجع دو چیزیں, ویسے نحوے میں تو آپ نے پڑھا ہے بن سکتی ہے یا قرآن میں بھی آ گیا, تو جہاں پر بھی یادی دے ہلا یہ دلیل ہی بنتی ہے کمزور ہے. ہو گیا جی, آگے چلو. لقد كفر الذين قالوا, کہتے ہیں فتوا نہ لگاؤ. لقد كفر, اللہ فرماتے ہیں واللہ لقد, مجھے اپنی ذات کی قسم پکے کافر ہیں. کیا ہیں؟ فتوا بھی کس پر لگے؟ مولویوں پر. پکے کافر ہیں. ہمارے استاد مانا کرتے تھے پکے کھتری ہیں, بلال والے استاد. لقد كفر پکے کھتری ہیں, پکے کافر ہیں. الذین قالوا, وہ جنہوں نے کہا ان اللہ, بے شک اللہ, هو المسیح ابن مریم, اللہ ہی عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے. اللہ ہی عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے. اب ذرا خیال کرو, لقد کفر, قرآن کہتا ہے پکے کافر ہیں وہ لوگ, قالوا تو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ بے شک اللہ وہی عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے, یہ وہی اللہ ہے. اب اس کو قرآن کہتا ہے لقد کفر, یہ بہت بڑے پکے کافر, پکے کھتری. یہ مطلب چل گیا کہ کافر کو کافر کہنا دین ہے اور کافر کو کافر نہ کہنا بے دینی ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, جو کہے کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا خدا اور الہ ہے وہ تو کافر ہو, اور جو بےمان یہ کہے کہ آنا احمد بلا بھی, کیا کہا؟ آنا احمد بلا, بغیر میم کے میں احمد ہوں, اور اللہ کے رسول بغیر میم کے احمد ہے. میم نکالو احمد سے, کیا بنے گا؟ احد. یہ کیا ہوگا؟ اور نہیں, لقد کا پارا. یہ کیا ہوگا؟ لقد کا پارا, پکا کافر, کچا نہیں, لقد کا پارا. یہ, اور جو کہے معراج والی رات نبی پاک اپنے آپ کو ملنے گئے تھے, اسی کے جلوے, اسی سے اس کی ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اس نے کہا کہ معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملنے گئے تھے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور یہ صراط, یہ جو صراط السالکین ہے, یہ اس میں لکھا ہے کہ آنا احمد بلا میم, میں بغیر میم کے احمد ہوں. اور وہ گڑی والا شیطان دجال, اس نے لکھا کہ میں سو جاؤں جا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے, ہزاروں مشکلیں میری آسان ہوئی اس مشکل کشا کو, مشکل کشا کہتے کہتے عذاب, ہاں عذاب سے زبان تھام کے رہ گیا میں حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے, عذاب سے زبان تھام کے رہ گیا میں حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے. تو اب اس کو کیا کیا ہوگا؟ لقد, یہ بھی ہوگا پکا کافر. قرآن کہہ رہا ہے لقد کفر, اور وہ تو کہتے ہیں کہ انی عبدہ کی بانسری جس نے بجائی ہر دم سرے محشر, ہاں سرے روزے محشر, سرے تخت, انی ان اللہ بن کے نکلیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عبدہ ہو کہتے رہے دنیا میں کہ میں بندہ ہوں, تو یہ کہتا ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں کہتا رہا میں بندہ ہوں وہ عرش پر وہی اللہ بن کے بیٹھا ہوگا, وہی اللہ ہوگا. یہ ایمان سے بتاؤ, یہ بڑے کافر ہیں یا عیسائی بڑے کافر تھے؟ یہ کافر ہیں, اصل کافر یہ ہیں. وہ تو ان کے سواں حصہ بھی نہیں بنتے, اتنے بڑے کافر بے ایمان. انی عبدہ کی بانسری بجائی جس میں ہر دم دنیا میں, اور وہ گلی والا تو بڑا شیطان ہے, اور وہ گلی والا احمد رضا خان کا خلیفہ ہے, معمولی آدمی نہیں. اور اس نے کہا کہ چاچن مانگ مدینہ دل سے, واہ چاچن مانگ مدینہ دل سے کوٹ بچھن بیت اللہ, کوٹ بچھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ. پھر کسی اللہ والے نے جواب بھی دیا ہے, اگر چاچن مانگ یہ جہاز چڑانی تے کوٹ بچھن لذب اللہ, چاچن مانگ جہاز چڑانی تے کوٹ بچھن لذب اللہ, اے اللہ دا غضب ہے جڑا دو نو جڑا ایک نو دو کر جانے تے او دنیا دا بہت بڑا دلہ. یہ غضب اسے کو کہتے ہیں. بہرحال اس نے کہا کہ چاچن مانگ کا شہر مدینہ دسے, جس طرح مسلمانوں کو مدینے سے پیار ہے ہمیں چاچنا کا شہر اس طرح پیارا ہے. اور کہتا ہے کہ کوٹ بٹھن بیت اللہ, مسلمانوں کا بیت اللہ حرم میں ہے اور ہم عاشقوں کا بیت اللہ کوٹ بٹھن شریف ہے. یہ پاک پتن سے کوٹ بٹھن یہ ہمارا کعبۃ اللہ ہے. ظاہر دے وچ پیر فرید, ظاہر کے اندر تو پیر فرید تھا, کہ باطن دے وچ اللہ. اور اگر اندرو جھاتی مار کے دیکھو نا, اس کا لی آنکھ نال دے دی کفری آنکھ نال, یہی کون ہے؟ اللہ ہے, یہی اللہ ہے. اور یہ اس مواد سے, اس گند سے اور کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ کی فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ یا اللہ تو میں تے میں تو. حضور کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تو میں تے میں تو, تو میں ہے تے میں تو آ, جو تیرے میرے میں فرق کرے وہ مجھ رہے ہیں. سمجھ آئے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ فضائل صدقات شریف, فضائل صدقات شریف میں یہ لکھا ہے. ہم حضروں پڑھتے تھے تو ہمارے شیخ محدث سے کبیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ عبارت میں ان کے پاس لے لیا. تو صاحب بڑا عجیب عالم تھے, وہ عام مطالعہ جو تھے وہ دھوم مطالعہ کرتے تھے, پیچھے ٹیک لگا کے نہ آنکھیں بند کر کے, کتاب سامنے نہیں رکھتے تھے. مولانا صابر صاحب رحمۃ اللہ کتاب سامنے نہیں, ایک دن آنکھیں جڑا انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی, آنکھیں ٹھیک کروائی تو ایک پرانا مولوی آ گیا. اب تاجی کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھا قطبی شریف کا. قطبی کا ایک مقام حل نہیں ہو رہا, اس کو وہ سوئے ہوئے ہیں جو. وہ تاجی نے فرمایا کہ قطبی منگواؤ اور اس کا فلانا صفحہ نکالو اور اس کا حاشیہ نمبر کھلا دیکھو. یہ بعد میں جب پوچھا تو کہتے پتہ نہیں 18 کے 17 سال ہو گئے تھے, کچھ بھی دیکھی بھی نہیں تھی. تو اس طرح کا حادثہ تھا, حاشیہ نمبر بھی بتا دیا اور پرانے حاشی میں دیکھو, تو وہ مسئلہ حل ہو گیا. خیر اور بڑے ذہین لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, ہمیں یقین آتا ہے کہ پچھلے لوگ کتنے ذہین تھے. یہ حضرات جو ہمارے یہ ادراک ہے. بہرحال تو میں نے یہ عبارت ان کے سامنے رکھی اور دائر صدقات کی. میں نے کہا جس کا کوئی حل پیش کر کہ بزرگ کہتے ہیں, بزرگ بھی بہت بڑا انعام نہیں دیتا, بڑا بزرگ ہے اور کہتا ہے یا اللہ سیدھا خدا نال گفتگو ہوگی، یا اللہ تو میں تو، اور جو تیرے میرے درمیان فرق کرے وہ کچھ رہے ہیں. دیکھ استاد کیوں دیکھا نا، دیکھ رہے اس طرح ہے جی. وہ گئی کتاب، کیسے سارا گند ہماری کتابوں میں آ گیا، کوئی نہیں مانتے ہم کتاب. میں نے کہا جی یہ تو ہزار پندرہ کام کا سپا نمبر دیتا ہے، تب یہ مطالعہ کرے گا. آگے بندے آپ پوری کتاب مطالعہ کرو، اس میں بڑے بڑے شعر ہیں، یہ تو ایک عبارت ہے، اس میں تو بڑی بڑی باتیں. خیر بار آ تو یہ خطرناک ترین عبارت ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل سبحان اللہ. اللہ پاک کا ذرا جلال دیکھو، قل اللہ فرماتے ہیں اور عیسیٰ کو الہ ماننے والو، بی بی مریم کو الہ ماننے والو، اور تمہیں میں مسئلہ سمجھاؤں، قل فمن یملک من اللہ، کون ہے یملک کو جو بچا سکتا ہے اللہ سے، اختیار رکھتا ہے اللہ سے شیا، ایک رتی جتنا بھی، ایک ذرے جتنا بھی، ان اراد ان یولک المسیحا، اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح کو ہلاک کرنے کا، وامہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا اور ساری زمین والوں کو، وللہ ملک السماوات. کیا مانا؟ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ایک جماعت کہتی تھی یہ اللہ کا بیٹا ہے، دوسری جماعت کہتی تھی اللہ نے اس کو طاقت دے دی ہے اور یہ اللہ والے کام کر سکتا ہے، تیسری جماعت کہتی تھی اللہ اس کے اندر حلول کر کے آ گیا عیسیٰ بیٹے مریم، یہ اندر اللہ جیسے لوہے والی مثال. اللہ نے فرمایا اور بےمانو کیا تم نے خدا کی شان سمجھی نہیں، اگر اللہ ارادہ کرے حضرت عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا، ان کی ماں کو ہلاک کرنے کا، سارے جہان کو ہلاک کرنے کا، تو کوئی بھی بچا سکتا نہیں، جب بچانے والا کوئی نہیں ہے تو الہ کیسے کوئی بن گیا. یہ مطلب ہے سب کو ان ارادہ، اور ذرا دیکھ رہے ہیں قرآن لفظ کیا لے آ رہا ہے، جو ہونے کا. ہاں جی وہ تو موت کے لفظ سے آج مولوی کو زکام لگتا ہے نا، موت کا لفظ پڑھے، اور قرآن لفظ کیا لے آ رہا ہے نبی کی طرف، جو ہونے کا. حضرت یوسف کی طرف ہو گیا ہے فلما حلاکا، اور بخاری بھی فلما حلاکا نبی جن وہاں آ گیا، سوتوں الانبیاء وہ آیا کہ نبی پچھلے سیاست کرتے تھے، جب ایک نبی ہلاکا نبی جن وہاں پر بھی ہلاکا کا لفظ آیا. تو یہاں دیکھیں، اب یہاں دو مسئلے سمجھنے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں سے بعض حضرات نے حیات عیسیٰ پر استدلال کیا اس آیت سے، کیسے فرماتی ہیں کہ یہاں لفظ آیا ان ارادہ، اور یہ آتا ہے مستقبل کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا ان ارادہ کا کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ پر موت آئی نہیں، ابھی تک حضرت عیسیٰ پر موت آئی نہیں، تب تو کہا جا رہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے تو فمن یملک تو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ اس پر اشکال ہے، اس پر اشکال یہ ہے کہ ساتھ امہ ہو بھی ہے، کہ من فی الارض بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی امی پر بھی ابھی موت نہیں آئی. اور بھائی ان ارادہ شک کے لیے جو ہوا استقبال کے لیے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ حلال کرنا چاہے تو حلال کر دے، اس کا اگر یہ مطلب ہو کہ ابھی تک حلال کیا نہیں ہے ان کی وجہ سے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت ہوگی یا بی بی مریم کی بھی ساتھ؟ حالانکہ بی بی مریم کے بارے میں سب کا عقیدہ ہے ان پہ موت آ چکی ہے، تو اس لیے یہ استدلال تام نہیں ہے. تو جواب اس کا دو جواب ہے. ایک جواب یہ ہے کہ جہاں اصل مقصود ذکر عیسیٰ کا ہے، کیونکہ اوپر بات کیا چل رہی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن، بات کس کی چل رہی ہے؟ بولو بزرگو، حضرت عیسیٰ کی. جہاں مقصود ہی ذکر کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا. اور اما اور من فی الارض یہ بطور تبع اپنا بطور تبعیت کے ذکر کیے گئے ہیں. گویا کہ اس جواب کا خلاصہ ہے کہ یہ مبنی پر تغلیب ہے. یہ مبنی پر تغلیب، مبنی پر تغلیب کا مطلب ہو کہ جہاں مقصود ذکر سے ذکر عیسیٰ ہے، اور اما جان اور من فی الارض کا ذکر بطور تبع کے آ گیا اس لیے تابع ہونے کے، تو جہاں مقصود ذکر عیسیٰ ہے تو حضرت عیسیٰ کے لیے بالرسالت عدم موت ثابت ہوگی. اور اصل عبارت کیوں بنے گی؟ ان ارادائیوں نے کل مسیح ابن مریم وقد اہلک امہ، وقد اہلک امہ، اللہ عیسیٰ بیٹے مریم کو مارنے کا ارادہ کرے، حالانکہ اس کی ماں کو مار بھی چکا ہے، تو کون بچائے گا؟ ممنی عملے کو. اور دوستو بزرگو، سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا، علامہ صاحب، علامہ انور شاہ صاحب پہ اللہ کی رحمت ہو، یہاں پر اول نمبر بات کی ہے، بہترین بات کی علامہ انور شاہ صاحب نے. فرماتے ہیں کہ یہ واو آتفا ہے ہی نہیں، یہ واو بمانا ما، واو بمانا، بولو صحیح، واو بمانا ما. ایک جو آپ نے بڑے دعوی بیٹھے ہیں، انہوں نے مفعول ماہو کی بات پڑھی ہے، مفعول ماہو، لیکن مفعول ماہو جو نامیر میں آپ نے پڑھا اور ہدایت النار میں پڑھا اور کافیہ پاک میں پڑھا اور شرح جامع شریف میں پڑھا اور عبد الغفور میں پڑھا، آگے آتا ہے متن مدین. متن مدین والا کہتا ہے کہ اب تک جتنے سال لگائے ہیں سب غلط ہیں، مقبول ماہو کا دنیا میں وجود ہی ہو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ متن مدین نے اس کو لیا، کہتا ہے بالکل مقبول ماہو ہے ہی کوئی، یہ جو تم چھوٹے لا سے پڑھتے رہے ایسے مقبول ماہو. ہاں کافیے میں بھی بات آئی ہے، شرح جامع میں، شرح جامع میں یہ بات تھوڑی سی آئی ہے کہ مقبول ماہو ہے یا تعبیر کر لے. پھر آپ نے کہا تھا تعبیر کرنی ہے تو مقبول لہو نے کون سا قصور کیا ہے، اور دوسرے مفاہیم نے ان میں بھی کر لو، تو پھر ایک ہی پیر سے سب کو اڑا دو، ویسے کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ مقبول ماہو. تو اب علامہ نگر شاہ صاحب جہاں فرماتے ہیں، پہلے مقبول ماہو کا مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہے بھی صحیح یا نہیں، ساری زندگی پڑھتے رہے جا البردو بل جو بات، جا البردو بل جو بات، یہ تو مثال ہے بزرگو. ہاں رضی رضی نابی، وہ بھی اخیر میں یہی کہتا ہے مقبول ماہو کوئی نہیں، اور بدن مدین یہ بھی اخیر میں یہی کہتا ہے کہ مقبول ماہو کا بالکل وجود ہی کوئی نہیں ہے. خیر علامہ صاحب یہاں فرماتے ہیں دیکھیے ہے مقبول ماہو ہے، اللہ تقدیر سے آئے. تو فرماتے ہیں باؤ بے مانا ما, ایک ہوتی ہے باؤ آتبا اور ایک ہے باؤ بے مانا ما, دونوں کا فرق ہے. باؤ آتفا بتاتی ہے کہ اس چیز کا تعلق معطوف کے ساتھ مستقل ہے اور معطوف علیہ کے ساتھ بھی مستقل ہے. باؤ آتفا ہی بتاتی ہے جانی زید با امر, یہ مزیت زید کے ساتھ بھی مستقل لگ رہی ہے, امر کے ساتھ بھی مستقل اس کا تعلق ہے. اور جو باؤ آتی ہے ماں کے معنی میں, یہ بتاتی ہے مطلق شرکت, اس کا کام ہوتا ہے صرف جمع والا معنی, مطلق جمع اور مطلق مجموعے پر بولی جاتی ہے, مجموعہ کہہ رہا ہوں, مجموعہ پر بولی جاتی ہے. تو اب یہاں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حیات عیسیٰ ممات عیسیٰ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہاں مسئلہ ہی یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشا ہے, اگر میں عیسیٰ سمیت سارے جہان کو اکٹھا تباہ کر دوں تو کون ہے مجھ سے بچانے والا, جب ان سے بچا کوئی نہیں سکتا تو میرے ساتھ دوسرا مشکل کشا کیسے کوئی بن سکتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے تب بھی خیر ہے, سمجھ گئے تب بھی خیر ہے. تو مطلب کیا ہوگا, واؤ بے مانا ماں مقول معروف حاضل مجموع, عبارت کیا بنے گی ای یو ہولک, بولو صحیح حاضل, یہ سارا آ جائے گا پوری عبارت کی جگہ, المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا, اس سب کی جگہ پہ آپ ایک ہی جملہ رکھ لو, ان ارادہ ان یو ہولک حاضل مجموع, اللہ ارادہ کرے اس مجموع کو ہلاک کرنے کا. جی واللہ ولا کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لا عیسیٰ فإنہ مقدور, عیسیٰ ایک کچھ جتنی طاقت بھی نہیں رکھتا, رتی جتنی طاقت بھی نہیں رکھتا, عیسیٰ مقدور ہے. مقدور کا معنی اللہ کے سامنے مجبور ہے. کل شعین قدیر, وقالت الیہود والنصارى, اور کہا یہودیوں, اور یہ بڑے پھٹے اور شہزادے تھے, کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے نانو ابنا اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہودیوں نے کیا کہا, ہم اللہ کے, یہاں بیٹے کا معنی خود قرآن بیان کر رہا ہے, احباؤہو بیٹے ہیں یعنی لاڈلے پیارے, کہتے ہم خدا کا کنبا ہے, خدا کی آل ہے, اور ہم خدا کے پیارے اور لاڈلے ہیں, یہ معنی ہے ابناء اللہ. نیچے کیا لکھا ہے, ابناء ہی پھر بل منزلہ آگے, وہوا کا ابینا پھر رحمت و شفقہ, کہتے اللہ رحمت کرنے کے اعتبار سے ہمارا باپ ہے اور ہم پیار کے اعتبار سے اللہ کے بیٹے ہیں, صاحبزادے بابا ہیں, ابنا اللہ احبا او ہو, اور جس طرح آج کل صاحبزادے بنتے ہیں, اور یہی گدی نشینوں کو تو لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو خدا کے رشتے دار رکھتے ہیں, اس لیے سب کچھ انہیں سے مانگنا ہے, ان کا کوئی خصوصی رشتہ ہے, وہ بھی کہتے ہیں ہم رشتے دار ہیں. یہ گول پلے میں جو ادے کو کم بے دے کم, اللہ فرماتے ہیں اگر اس دعوے میں سچے ہو پھر بتاؤ نا وہ عذاب کیوں دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے, اگر اتنی پہنچی ہوئی سرکاریں ہو تو مار کیوں پڑتی ہے, کبھی بلدیر بن جاتے ہو, کسی کو بندر بنا دیتا ہے, کسی کو زمین میں دھنسا دیتا ہے, کسی پہ پتھروں کی بارش برساتا ہے, تو کہتے ہیں ہم بڑے لاڈلے ہیں, جتنا منہ والا لاڈلا ہو تو اتنی مار پڑتی ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں, لاڈلے نہ لاڈلے مار کتنی پڑی ہے بےمانوں کا, فلما جو عذبکم بذنوبکم فلعنتم بشر, بلکہ ہو تم انسان کے بچے ممن خلقا اس کی مخلوق سے, جیسے بشر عام بشر کو سزائیں بھی دیتا ہوں اور مار بھی دیتا ہوں, تم بھی عام بشر ہو, کوئی تمہاری خصوصیت نہیں, یا پھر انہیں نہیں اچھا بخشتا ہے جس کو چاہے, پر یو عذب ہو اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے. یہ شانی عیسیٰ کی نہیں ہے, عیسیٰ گناہ بھی نہیں بخش سکتا, عیسیٰ عذاب سے بھی نہیں بچا سکتا. وللہ ما ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں, وما بینہما, اور آسمان و زمین کے درمیان میں, وإلیہ المصیر, اور اللہ ہی کی طرف, اسی ہی کی طرف المصیر لوٹنے کی جگہ ہے. نبی شفاعت کاریہ, یا اہل الکتاب, اے مولویوں, قد جاءکم رسولنا, تاکہ یہ اعادہ ہے پچھلے یا اہل الکتاب کا, اب بات سنانی مقصود ہے, خاص مضمون, آ گیا تمہارے پاس رسولنا, ہمارا رسول مکرم, جو بیّن لکم, جو صاف صاف بیان کرتا ہے واسطے تمہارے, الا فترت من الرسل, یہ جملہ جہاں بیان کرنا تھا اس لیے جہاں اہل کتاب کو دہرایا گیا, الا فترت من الرسل, فترت رسل پر. فترت کا کیا معنی؟ فترت کا معنی انقطاع, فترت کا معنی کیا ہے؟ انقطاع. اب یہاں چند مسائل سمجھ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا اہل کتاب, اے کتاب والو, قد جاءکم رسولنا, تاکید آ چکا ہے تمہارے پاس رسول, جو نا یہ رسول کی جو اضافت ہے نا, نا کی طرف, اس کو بولتے ہیں اضافت تشریفی, اور اس ترکیب سے مقصود تفضیل محمدی کا بیان ہے, اس ترکیب سے مقصود تفضیل محمدی کا بیان, یا اظہار شان محمدی کا بیان ہے. فرمایا وہ ہمارا رسول ہے, ہمارا یعنی بہت عظیم عظمتوں والا رسول ہے, بڑی اونچی شان والا رسول ہے. ایک دوسرا اللہ فرماتی جو بیّن لکم, یہ تمہارے جو تم نے مسئلے چھپا رکھے ہیں نا, وہ آپ نے پیچھے پڑھایا کہ مسئلہ توحید کو چھپا رکھا تھا, نہیں پڑھتے رہے لہما بس کر دے کیا لہم گئے, ساڑھے دس تو ابھی سے آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا, تکڑے ہو کر بیٹھو. آپ کو میں بلواتا اس لیے ہوں دو بجائے, ایک کو آگے چلنا مقصود ہے, دوسرا ہے کہ آپ کو نیند نہ آئے, تو اس لیے آپ ذرا بولتے جب رہیں گے, ہلتے رہیں گے, بولتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی, اور تھوڑا سا سوپی جب نہیں بولتا نا تو شیطان پھر گردن پہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں رمضان میں شیطان بندے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بڑے شیطان ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے شدو بھی رہے کھلے رہتے ہیں. اور دوسرا شیطان کا کیا پتا رسا لمبا ہو, کچھ نہ کچھ اثر تو زمین پہ کھڑے ہو کے بھی تو اذل اللہ الشیطان وہاں پر بھی آپ نے پڑھائے. خیر بہر حال یہ بولتے جوتے رہو, اور مفتی صاحب اور خطیب صاحب کو تیار رکھو, جب قوم سو رہی ہو یہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں, بشرطے کہ خود نہ سو رہے, اور بدتی نعرہ نہیں, اولو ہو بل والے نعرے نہیں کہیں, نعرے صرف تکبیر ہے اور کوئی نعرہ نہیں. تکبیر والا نعرہ ان کو بھی مزہ نہیں دیتا, ان کو بھی مزہ آگے جب اولو ہوبل تک کام پہنچتا ہے تو تب مزہ ہوتا ہے, الانا زندہ باد, بلانا زندہ باد, بلانا, یہ تو ابو سفیان نے کہا تھا بخاری نے, اس کے مقابلہ میں آپ نے نعرہ تکبیر لگوایا تھا اللہ اعلی و اجل, اس نے کہا تھا اولو ہوبل, اولو ہوبل کا ہی معنی ہے ہوبل زندہ باد, سمجھے ہو گئے نہیں؟ یہ جو تم کہتے ہو ہمارے خطیب صاحب زندہ باد, فلانا مولوی صاحب زندہ باد، فلانا زندہ باد، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اولو ہوبل، ہوبل بھی تو حابی شہید تھا، تو معمولی بزرگ تو نہیں تھا، اس کا واقعہ بھی ابھی آنے والا ہے. خیر، آپ کے مزار گرامی کے خلاف ہوگا، لیکن نعرہ ایک ہی ہے، نعرہ اور ہے ہی کوئی. دیوبندی کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ خوش ہے کہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، ایس بلدی کوئی نعرہ. یہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ وہ یا رسول اللہ سے یہ محمد اور اس کے مقابل بدعت نکال دی. مقابل ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ کا ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی، یا رسول اللہ کا اس لیے نہیں لگاتے تاکہ کوئی عیسائی نہ سن لے. عیسائی سنے گا وہ کہے گا حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. کوئی یہودی سنے گا وہ کہے گا حضرت عزیر کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ. حضرت موسیٰ کو ہم نام لیں گے محمد رسول اللہ تاکہ پتہ چلے یہ محمدی بیٹھے. پہلی بات تو ہے کہ اس بےمان خطیب کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے رسول کی عظمت کتنی اونچی ہے. اگر کوئی بھی کہے نا یا رسول اللہ، کسی کو شک پڑے گا کس کو بلا رہا ہے؟ آپ کی طرف ذہن جائے گا یا حضرت ابراہیم کی طرف؟ آپ کا ذات مبارکہ کا تصوری ذہنوں میں یوں ڈالا گیا کہ کسی مقام پہ بھی یا رسول اللہ کا ہو تو کسی کی طرف کسی کافر کا ذہن بھی نہیں جا سکتا. سارے سمجھیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک دوسرا، رسالت کا نعرہ، نعرہ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ مانو ذرا کر، اگر اس کا معنی رسول کا نعرہ، نعرہ رسالت بے معنی رسول کا نعرہ، رسول کا نعرہ تو ہے تکبیر ہو تکبیرا، اب صحیح سنت میں چلائیں. تو رسول کا نعرہ کیا ہے؟ تکبیر ہو تکبیرا. یہ تو نعرہ رسالت کا اگر یہ معنی ہے نعرہ رسول والا، تو آپ نے پوری زندگی یہی نعرہ لگایا اللہ اکبر. اور وہ جو بریلے وہ تو برساتی مینڈ کے مینڈوں کی طرح چھلانگے لگاتے ہیں. نعرہ رسالت کے بعد پھر نعرہ صدیقیہ ہونا چاہیے تھا، نعرہ فاروقیہ عثمانیہ نہیں، اب نعرہ حیدری. اور نعرہ حیدری ایک جنگ، یہ پہلا جنگ تھا، ابو بکر عمر عثمان گئے، اب نعرہ حیدری. اور جو دوسرا جنگ لگایا توفہ، نعرہ غوثیہ. چھٹی صدی میں بریمان آ پڑا، چھٹی صدی، چھ صدیاں گئی، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم. تو بھائی نعرہ ایک ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر. رسول نے بھی ساری زندگی یہی نعرہ لگایا، اگر کوئی بول پڑے نا نعرہ رسالت تو اس کا جواب بھی اللہ اکبر، نعرہ صدیقیہ کوئی کہہ دے تو اس کا جواب بھی ہے اللہ اکبر، نعرہ فاروقیہ، فاروق نے بھی ساری زندگی نعرہ لگایا ہے اللہ اکبر، اور نعرہ حیدری کوئی لگائے، یہ نعرے ہیں نہیں لیکن اگر کسی کی منہ سے نکل جائے تو حیدر کا نعرہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر. خیبر کا در اللہ اکبر کہا تھا یا علی کہا تھا حضرت علی نے؟ اللہ اکبر. نعرہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ نعرہ ہے اللہ اکبر. باقی رہ گئے، اگر مسجد سے باہر کہیں بیٹھے ہو تو وہاں پر بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرو، فلانا زندہ باد سے فلانا زندہ باد، پھر کرتے رہو، لیکن مسجد کی حدود میں رہ کے دوسروں کے نعرے، زندہ باد کے نعرے سے فلانے نعرے، یہ ان احادیث کے صریح خلاف ہے جن میں مسجد کے اندر شور و شغب اور ان چیزوں سے منع کیا گیا، مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ویسے دل پچھوری کے طور پہ اور پارک میں جا کے نعرہ لگاؤ، اور یہ مسجد کی حضور سے باہر نکل کے کہ مفتی مدیر صاحب زندہ باد، فلانا زندہ باد، یہ وہاں کے نعرے، مسجد میں مفتی صاحب کا نام لینا نہیں ہے، مسجد سے باروبار. تو یہ نعرے جو ہے باروبار کے ہیں، مسجد کا ایک انارہ وہ بھی ہتر کے مکان. یہ دیکھو جی علم کا لفظ ہو گیا. دیکھو رسول اللہ دوسرا لفظ سمجھنا ہے الا فطرت من الرسل. الا فطرت, فطرت کا معنی ہوتا ہے انقطاع. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انقطاع سے مراد کیا ہے, اور دوسرا جہاں الفطرت کو ذکر کیوں کیا, تیسرا فطرت کے احکام کیا ہے. یہ تین مسئلے یہاں سمجھنے. پہلی بات فطرت کا معنی ہے رکنا اور انقطاع, اور اصطلاح میں فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں کوئی رسول نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, اور یہ زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کا زمانہ. یہ تقریباً بنتے ہیں 600 سال. کتنے بنتے ہیں؟ 600 سال. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا درمیانی فاصلہ تقریباً بنتا ہے 1700 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے, درمیان میں عرصہ بنتا ہے 1700 سال. یہ جو 1700 سال ہیں ان میں ہزاروں نبی آئے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبیوں کا خاتم ہے, آخری رسول ہے بنی اسرائیل کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اصل ریاضی دانوں کے مطابق تقریباً 571 عیسوی کو ہوئی. اور سن عیسوی کب سے شروع ہوا؟ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے وقت سے. آسمان سے جب آسمان پر اٹھائے گئے, عیسائیوں کے نزدیک مر گئے, سولی پہ مر گئے, وہ وفات عیسیٰ سے تعبیر کرتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک آسمانوں پر موجود ہیں. یہ جناب 571 عیسوی سے. اب کون سا عیسوی ہے؟ اچھا, کچھ اکابر کو یہ بھی نہیں پتا کہ عیسوی سن کہتے کس کو. اللہ کہہ رہے سادہ بھی بزرگ کوئی نہ ہو. یہ آپ بتا رہے ہیں 1400 اور کچھ عیسوی. وہ 1400 اور کچھ ہجری ہے خدا کے بندو. ہاں, تمہارے جیسے پہلے بھی اکابر گزرے کہ طالب علم سائیکل کے پیٹرول کے پیسے لے جاتے تھے, سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے. پتا تمہیں بھی کوئی نہیں. تو ہجری آپ کی ہجرت سے اسلامی سال ہے, وہ 1437 گزر رہا ہے نا, 1437. اور دوسرا کیا ہے عیسوی؟ وہ ہے 2016. یہ سن تو 571 عیسوی کو نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اب 2016 ہو گیا. تو تقریباً یہ عرصہ 571 یعنی 600 سال یہ فطرت, اور پھر 40 سال اور لگا. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی, تو 600 سے اوپر ہو گیا. تو تقریباً 600 سال کا زمانہ, اس زمانہ میں کوئی نبی نہیں آیا, کوئی رسول نہیں آیا, کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی. اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت. یہ زمانہ فطرت. اب دوسرا مسئلہ کہ زمانہ فطرت میں کچھ لوگ تھے جہاں نبی کوئی نہیں آیا, اور انہوں تک پیغام حق بھی کوئی نہیں پہنچا. اب ان کا قیامت والے دن کیا بنے گا؟ یا اب بھی کوئی آدمی جیسے سنا ہے افریقہ کے جنگلوں میں ابھی تک وہ ننگے انسان بھی موجود ہیں, وہاں کوئی آدمی نہیں پہنچا, اور کوئی نبی بھی نہیں پہنچا, کوئی دائی نہیں پہنچا. اور اسی طرح سندھ کے بہت سارے ایسے ایریے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب ان لوگوں کا حکم کیا ہوگا؟ تو آئمہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک چیز اگر ان میں نہیں تو وہ جنت میں جائے گا, ان کی نجات ہو جائے گی. اور ایک چیز کیا؟ شرک. شرک نہیں, باقی پوری زندگی نہ نماز کو پہچانا, نہ رسول کو پہچانا, نہ قیامت کو, کوئی چیز نہیں پہچانی. لیکن شرک نہ کیا نا, شرک تو ان کی بخشش ہو جائے گی, نجات ہو جائے گی. کیوں؟ کہ باقی جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق ہے دلائل اور پہچان کروانے کے ساتھ. اور جو مسئلہ توحید ہے, توحید والا مسئلہ یہ فضیحات میں سے ہے. یہ مسئلہ ایسے ہے جیسے سورج اب جو پیر پہ کھڑا ہے, تو اب کو کہے کہ سورج کے وجود کا دلیل پیش کر, تو جہاں شاہد تو پیش کیا جا سکتا ہے لیکن دلیل پیش کرنی کی جا سکتی, وہ دلیل بھی شاہد کے معنی میں ہوگی, اجازت دلیل کہہ دیں گے. بہرحال توحید کا مسئلہ ایسا ہے جو عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے, فطرت کے بالکل مطابق ہے, عرف کے بالکل مطابق ہے. اور طبیعت فطرت کے کیسے کہ جتنے حیوانات ہیں ان کی فطرت میں اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہے, اللہ کی پہچان ہے. یہ صرف حضرت انسان بے ایمان بنائے تو سمجھ آئیے کہ نہیں, ورنہ خنزیرنی سورنی اور جس کو بھونڈن کہتے ہیں, بھونڈن سورنی وہ کیا ہے؟ سور کی مؤنثہ خنزیر کی. تو اس کے بچے ہوتے ہیں 18 18, لیکن کبھی سلطان بہو کی پیر کے نیچے نہیں گئی, کبھی 11 کا دودھ نہیں دیا, وہ بھی مانگتی ہے تو اللہ سے کل کا دالما سلاتا ہوں بس دیا ہوں. یہ چلو باہر ہاتھ. تو کیا میں نے عرض کیا کہ زمانے فطرت میں جنگل بیابانوں میں جزیروں میں کوئی آدمی پیدا ہوا, بڑا ہو گیا, اگر توحید کا قائل تھا, شرک نہیں کیا تھا, تو اس کی نجات ہو جائے, باقی کسی مسئلے کا بھی پتا نہیں. لیکن اگر جزائر میں یا جہاں پر رہ کر بھی شرک کیا ہے تو نجات نہیں ہے شرک. اب یہی مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا. وہ بعض مولوی زیادتی کرتے ہیں اور وہ خبریں باہر دیتے ہیں مسلم سے اور فتوے بڑے لگاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین جہنمی ہیں, فلانے ہیں. وہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی اپنے والدین والدہ کی قبر کی زیارت کی, تو اللہ نے زیارت کی اجازت دے دی لیکن مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی, مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی. یہ روایت ہے مسلم میں اور مشکات میں بھی ہے. یہاں پر ایک چبل جواب دے رہا تھا, جواب بھی ایسے الٹے سیدھے ہوتے ہیں, وہ جواب دے رہا تھا کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی امی جنتی تھی نا, اس لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو اللہ نے مغفرت کی دعا سے منع کر دیا. مغفرت کی دعا تو اللہ کے رسول جنتی تھے یا نہیں تھے؟ آپ اس سے پابی کرتے تھے؟ یہ بھی ایک شیخ الحدث کا جواب ہے اور میں نے کافی دیکھی, اس میں اس نے یہ بھی لکھا, یہ نلک کمپوٹیشن ہے اور ایسی بے وقوفی. تو اب بات صاف ہے کہ خبریں باعث ہے, خبریں باعث اور کتاب اللہ کے خلاف ہے. قرآن پاک میں صاف آ چکا ہے کہ حتی نبعث رسولا, اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیتے جب تک حجت پوری نہ کرے رسول بھیج کر. حتی نبعث رسولا نسکتی کے مقابلے میں خبریں باعث کی کیا حیثیت ہے؟ بلانی کاری بڑا دور لگایا, پورا رسالہ لکھا کہ نبی پاک کا ابا اور اما دونوں کافر مرے جہنمی تھے, یہ ملا نکالی کا رسالہ ہے. اور یہ جو فقہ اکبر ہے, جو ہے میری طرف فقہ اکبر, فقہ اکبر میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے, فقہ اکبر میں یہی مسئلہ لکھا ہے. مولوی سرفراز خان نے فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کے ذمہ لگا دی. یہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے, حالانکہ یہ سوال ہوگا امداد الاحکام پہلی جلد مولانا ظفر احمد صاحب ان سے کہ تم کہتے ہو تمہارے امام نے کہا ہے امام ابو حنیفہ نے کہ نبی پاک کا ابا جہنمی ہے اور اماں جہنمی ہے, وہ جاننا اور کافر بھلے ہیں ماتا علی کفر دونوں کافر بھلے, تو یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو آگے وہاں جواب لکھا کہ فقہ اکبر کی نسبت سند صحیح سے یا تواتر یا صحیح سے امام صاحب کی طرف ثابت نہیں, اور یہ امام صاحب کی کتاب نہیں ہے, یہ مولانا تھانوی مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا عبد الکریم صاحب جو مفتی عبد الشکور ترمذی صاحب کے والد صاحب ہیں, یہ تینوں کی مصدقہ کتاب اور انہوں نے جمع کی کہ فقہ اکبر امام صاحب کی کتاب نہیں, مسئلہ یہ لکھا ہوا تھا. بہرحال میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے والدین سجودی کھڑا ہوا, سجودی نے رسالہ لکھا, سجودی بھی عجوبہ ہے پورا عجوبہ. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ماتا شیعیان, اس پر وہ حوالہ بھی دیتے تھے لیکن وہ حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے, اللہ جانے آپ بھول گیا اس وقت لکھا بھی ہوگا کہیں تو حضرت کے قرآن پہ بھی لکھا ہوا نہیں, بہرحال کہتے یہی تھے. تو باتیں تو ان کی بڑی خطرناک ہے. مولانا سربراہ صاحب بھی جب تنگ آ گیا نا سجودی کا رفا کرتے کرتے آخر پہ لکھتا ہے یہ تو ہاتھ لے ہے, ہاتھ بل رہے ہیں رات کو لکڑیاں کٹھی کرنے والا, اس میں بچھو بھی آ جاتے ہیں ہاتھ پہ سانپ بھی, اور کہتا ہے کہ یہ ہے رت بو یا بس کا مجموعہ کل سنی سکی لکڑ کٹھی کر دی ہے یہ. تو خیر بہرحال اس نے ایک رسالہ لکھا, بڑے تعجب کی بات ہے, کہتا ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا, انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر فوت ہو گئے, دوبارہ زندہ کیا اور کلمہ پڑھا اور پھر فوت ہو گئے. پھر کیوں؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ دے کہ یا اللہ بھی میرا بھی ابا ابا تو تھا, میری اما بھی اما تو تھی, اس کو زندہ کر کے سب پچھلے جو مر گئے ان کو زندہ کر کے ہم مسلمان کر دیتے. عجیب ڈرامہ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حدثنا ابلیس, دلیل کوئی نہیں. میرا ذوق کہتا ہے, میرا ذوق ہے کہ تیرے ذوق نہ جنت جنت کے فیصلے بدل جائیں گے, اچھی بات ہے. اور سیوتی نے کہا ہے کہ فرعون شہیدوں کی مدد ہے, سمجھ آئیے. ابن عربی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ فرعون شہید ہوا ہے, یہ سچ کہتے ہیں محترمہ شہید محترم شہید ہیں, تو فرعون بھی اس طرح کیا ہے شہید ہے. ابن عربی نے بھی لکھا, تعجب کی بات ہے, کہتے ہیں آخر میں جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو قبول ہو گیا. وہ ایمان باس ہے خدا کے بندے, وہ ایمان باس قبول نہیں ہوتا اور صاف نفس موجود ہے. تو مسئلہ کان کھول کے سن لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زمانے فطرت کے لوگ, اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے باندھی اس لیے یہ کون ہے زمانے فطرت کے لوگ, اور آپ کے والد اور والدہ سے شرک ثابت نہیں, کسی نقل صحیح سے نہ حضرت عبداللہ سے شرک ثابت ہے نہ حضرت آمنہ سے, کسی نقل صحیح سے شرک ثابت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امید اچھائی کی رکھتے ہیں, معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. امید ہمیں امید ہے کہ اللہ اچھائی کرے گا ان کے ساتھ. کیوں؟ کہ ان سے کوئی شرک کہیں ثابت نہیں ہوا, اور زمانے فطرت کے لوگوں سے شرک صادر نہ ہو ثابت نہ ہو تو اللہ رب العزت ان کی صرف اسی بات پر بخشش کر دیں گے. سمجھ آئیے بات یا نہیں آئی؟ بولو ہی صحیح. ہاں, تو اس لیے محقق بن کے آپ کراچی والا محقق نہیں بننا, جو جنتی کہنے پہ زور لگا رہے ہیں یہ بھی بالکل بےمانی پہ اڑے ہوئے, اور جو جہنمی کہنے پہ زور لگا رہے ہیں وہ بھی بالکل غلطی اور بےمانی پہ اڑے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے زمانے فطرت کے سب لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. وہ برقہ بن نوفل بھی تھا جس کے پاس حضرت خدیجہ کبریٰ لے آئی تھی, پہلی بہی آئی حضرت خدیجہ لے آئی برقہ کے پاس. یہ برقہ بڑا مولوی تھا اور عیسائی ہو گیا تھا تنصرا اور وہاں تھا اور انجیل لکھ رہا تھا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو, یہ کیا کہتے ہیں پہلی پہلی بھائی آئی. تو جب برقہ نے سنی تو برقہ نے کہا لو کنت جزا, کاش کہ میں جوان ہوتا اور میرے رگوں میں گرم خون ہوتا, میری طاقت ہوتی. یہ جو خرے جو کا قوم ہوگا جب قوم تجھے تیرے بطن سے نکال دے گی ہے لان سورو کا نصرن عزیزا, تو میں تیری بہت مدد مدد کرتا. نصرن معذرا نصرن عزیزا, تو بہت میں تیرا ساتھ دیتا. اللہ کے نبی نے سنا اور حیران ہوئے اور کہتے ہیں تجھے بھی میری قوم نکالے گی, میرے ساتھ تو اتنا پیار کرتی ہے. آگے برقہ نے کہا ہاں ہاں وہ جو تو مسئلہ لے آیا ہے کوئی آدمی بھی اس مسئلہ کو بیان نہیں کرتا, الا ہود یا بھی مگر لوگ اس کے سب خلاف ہو جاتے ہیں, دشمن ہو جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید کی فطرت میں یہ ہے جب یہ مسئلہ کھل کر بیان ہو تو صوفی ناراض, مولوی ناراض, مقتدی ناراض, سارے ناراض. اور جب سارے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. سمجھ رہی ہے مسئلہ جی. اب بدرات مینا روسل تو وہ بھی تھے اور بھی تھے. یہاں ایک اشکال اور ہے, اشکال یہ ہے کہ چلو مشرکین عرب تو بھی لوگ تھے, ان کے پاس کوئی ہدایت نامہ نہیں تھا, لیکن یہود نصارا جو مولویوں کے مدرسے مولوی تھے بقرہ پوری پڑی تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ فطرت والے یہودی نصارا ان کے پاس تو کتابیں تھی, ان میں جو مر گیا تو جواب اس کا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا لیکن کوئی مزیدار نہیں دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے کتابیں بالکل گم ہو چکی تھی اور کوئی ایک آدھ کتاب کہیں ہوگی تو ان کے پاس بھی ہدایات مل چکی تھی, اس لیے ان کا حکم بھی یہی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتاب بالکل ان کے پاس تھی نہیں تو قرآن بار بار کس کتاب کے لے آنے کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اصل بالتورات, تورات لاؤ بلا لاؤ. تو اگر وہ ساری صرف محرم خدا تھی تو قرآن کیوں کہتا ہے تورات کے لیے مسئلہ ہے؟ تورات لاؤ, قرآن تو تورات کے حوالے دے رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کتابیں موجود تھی, البتہ کتابوں کو انہوں نے بگاڑا تھا. جیسے اب قرآن موجود ہے اور کتنے فرقے بن چکے ہیں, ہر فرقے کا سنو تو علیحدہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ اب مجھے پتا چلے نا کون ہے اس کو میں چھ گھنٹے لگوں. میں نے آپ کو کہا نا کہ نام لکھا کرو. ابھی میں نے وہ مسلم کی حدیث کا آپ کو بتایا خبر باعث دس گتی کے مقابل, وہ میں سمجھا چکا ہوں. اب کہتے ہیں جی مسلم میں حدیث آئی ہے ابو کا با ابھی فرنا, اسی حدیث کا میں جواب دے چکا ہوں. اللہ تجھے حیا دے, ہم خبرتا کرتے ہو. ہاں بھائی اللہ فطرہ سے نہ روسو, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کیا سمجھ گئے؟ پہلا سمجھ بھی گئے اللہ فطرہ سے نہ روسو. یہ چلو آپ آگے چلو, یہ کوئی نہ کوئی میں نے کہا نا شتوڑے بندے ہوئے نہیں ہیں, بڑے شیطان ہیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر, یہ ان تقولوا ما جاءنا. اچھا جہاں کیوں کہنا مقصد ہے؟ دو چیزیں بتانی ہیں بلکہ تین چیزیں بتانی ہیں. ایک چیز یہ بتلانا مقصود ہے کہ تمہیں تو اس نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے تھی, بہت سارا عرصہ ہو گیا کہ کوئی رسول نہیں آیا اور یہ دنیا رسولوں سے خالی تھی. اب جب میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جو نعمت انتظار کے بعد ملتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے, اور محنت لمبے عرصے کے بعد ملتی ہے. تو فرمایا ہو مولویو, اب تو تمہیں اس نعمت کی سب سے زیادہ قدر کرنی تھی کہ اتنی لمبی انتظار کے بعد میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے. دوسرا اللہ فترہ سے ملا رسول, رسولوں کے انقطاع پر, انقطاع پر مطلب ہے کہ ضرورت رسالت کا بیان ہے کہ رسول جب 500-600 سال نہیں آئے, ان کی کتابیں ہدایت سے مٹ گئی, تو اب ارسال رسول کی ضرورت تھی. تو جب ضرورت کے موقع پہ آئے حضرت محمد رسول اللہ, تو پھر اس ضرورت اللہ کی حکمت اور ضرورت اللہ کو نہیں تھی, تمہیں ضرورت تھی. اللہ کو حکمت تھی, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو اب یہ ضرورت کی بنیاد پہ اس رسول کی بات مانو. نمبر تین, تیسرا مطلب جہاں لیاقت کا میں رسول بتلانا ہے, کیا کہہ رہا ہوں, اللہ فترہ, اللہ فترہ انعام رسالت کا بیان ایک, اللہ فترہ ضرور رسالت کا بیان دو, اللہ فترہ لیاقت رسول, شان رسول کا بیان تین. وہ کیسے, ایک قوم بدتوں کی بگڑی ہوئی جن کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہیں, اور کئی 100 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک یہ ہے کہ نیا نیا طالب علم خراب ہونا, اس کو آدمی رائے راست پہ لا سکتا ہے, نیا نیا ماحول بگڑ رہا ہو اس کو آدمی کنٹرول کر سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ماحول کو بگڑے, سینکڑوں سال گزر گئے, نسلوں کی نسلیں بیت گئی اور کوئی مسئلے ہے ہی نہیں, میری اجت قوم ہے اور نسخے بھی کوئی آسمانی نہیں. ایسی قوم کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کرنا چند دنوں میں کہ پوری فرشتے بھی رش کرنے لگ جائیں, معلوم ہوتا ہے کہ رسول بڑا قابل آیا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں, ڈاکٹر کی لیاقت کیسے پتہ چلتی ہے, قابلیت کہ ایسے مریض کا علاج کرے کہ ڈاکٹر لا علاج کر چکے ہو, اس کی تب لیاقت پتہ چلے گی. اور پھر یہ تو ڈاکٹر اور حکیم بھی ایسا ہے کہ پہلے طبیب بھی ختم ہو چکے تھے اور مریض اتنے تھے اور آلات طب جراحت بھی ختم ہو چکے تھے, دوائیاں بھی ختم ہو چکی تھی اور سب کچھ آسمانی ہدایتوں ختم ہو چکی تھی, اور یہ طبیب آیا اس نے بس ایک خوراک دی, ایک خوراک دیتے ہی مریض ڈاکٹر بن گئے, پھر وہ مریض درست نہیں ہوں گے, وہ مریض ہی طبیب بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, ادارے کا ہم راش دور کوئی بن گئے ڈاکٹر. تو معلوم ہوتا ہے یہ رسول بڑا عظیم و شان آیا, بڑا قابل رسول آیا اور بڑا قابل نسخہ لایا. الا فترہ من الرسل ان تکونوا ما جاءنا من بشیر, یہ ان تکونوا کا معنی کوئی نہیں بنے گا, اس لیے جہاں لامہ آلوسی نے بات نکالی ہے, ان مقدر ہے اور لا مقدر ہے, ان سے پہلے لام اصل عبارت ہے, لے اللہ تکولو, ان تکولو لے اللہ تکولو, تاکہ تم نہ کہو نہیں آیا ہمارے پاس بشیر اور نہ کوئی نذیر, فقد جاءکم بشیر, تاکید آ گیا تمہارے پاس خوشخبریاں سنانے والا, نذیر اور ڈر سنانے والا, واللہ علی کل شیء قدیر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو, یا قوم اے میری قوم, یہ تمہید ہے, اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. وہ نعمتیں کیا ہیں, نعمتیں دو قسم پر تھی, نعمت روحانی, نعمت جسمانی, یا نعمت مانوی اور نعمت حسی. ہاں, بقید کالا موسیٰ نے قومی ہی, جب قادر موسیٰ نے اپنی قوم کو, اس قرآن نعمت اللہ آنے اس سے سعیدی وغیرہ نے نکالا ہے کہ عید میلاد ثابت ہوگی. اس قرون مسلح سمجھ لیجیے کہ نہیں. اچھا چلو یہ ویسے اس کی آپ کو جہالت بتا رہا ہوں بھائی. بدتی کتنا حدیث پاک میں آتا ہے نا زبردست ہے. فرمایا کہ یہ جو بدتی ہوتا ہے نا اس میں مرد ہوتی ہے ہلکے کتے والے. بدتی میں کیا مرد کون سی ہوتی ہے؟ ہلکے بہو جراثیم ہوتی ہے. اور ہلکے کتے کی عادت ہے کہیں کہیں منہ مارنا ہے. اب بے وقوف یہاں میلاد کہاں سے آ گیا؟ کسی پیڑ پہ مارنا کہیں تم کو بنتا ہو. یہ اس قرون مسلح ہو بلی اسرائیلی یہودی ہو اللہ کی نعمت یا کو معلوم ہو میلاد النبی ثابت ہوتا ہے. کمل کا بھی استدلال کر الٹا سیدھا بھی کر لیکن کوئی تم تو بنتا ہو. کوئی گل بڑے کر سہی چاہے کوئی تکا لگے کر سہی. اس قرون مسلح سے میلاد منا میں اس قرون مسلح علیکم یاد کر اللہ کی نعمتوں کو. نعمت مصدر ہے شامل ہے سب نعمتوں کو. وہ نعمتیں کیا تھی؟ ارجالا فیکم انبیاء جب بنایا تم میں انبیاء وجعلکم ملوکا اور بنایا تم کو بادشاہ. دونوں کا فرق رکھا. انبیاء فیکم ملوک تم ہاں بھی نہیں ہے. دونوں کا فرق ہے. نعمت کیا تھی؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ نعمت مانوی یعنی انبیاء سادے ہو. جعل فیکم انبیاء تمہاری قوم اور نسل میں ہم نے نبی بنائے. اور یہ ہزاروں نبی تھے. سب سے زیادہ بنی اسحاق میں نبیوں کا سلسلہ ہے. فیکم وجعل کم ملوکا اور تمہیں بادشاہ بنایا. اب اس میں اشکال ہے کہ انبیاء کے بارے میں فیکم بادشاہی کو دونوں کا فرق کیوں رکھا؟ جواب یہ ہے کہ نبی ہر نہیں بنتا. نبوت کسی کسی کو ملتی ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. نبوت ایک عطیہ ہے واقعی چیز ہے. یہ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں میں سے ایک کو ملا کرتی تھی. کئیوں میں سے ایک کو رہ گئے بادشاہ. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم کبھی آپ نے سنا ہے کہ شیطان خان کی حکومت آنے والی ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کی پارٹی والے؟ ہماری حکومت ہے ہماری یہ. اور لیگی ہے. یہ کیا کہتے ہیں کسی دونوں ریڑی والے سے بھی نون لیگی سے تو وہ کہے گا ہماری حکومت ہے ہماری. تو مطلب یہ ہے سربراہ ایک ہوتا ہے لیکن جس پارٹی یا قوم کا سربراہ ہو اس پوری قوم یا پارٹی کی حکومت سمجھی جاتی ہے. اس لحاظ سے جہاں پیر ذکر کیا جبکہ نبوت اسی کی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس قوم میں نبی آئے تو ساری قوم کہے ہم نبی ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے. نبوت کی نسبت ہر ایک کی طرف نہیں ہو سکتی. البتہ بادشاہی کی نسبت ہر ایک کی طرف ہو ہو سکتی ہے جس پارٹی کی بات چاہیے. ایک دوسرا ملوک ملک کی جمع اور ملک کے دو معنی. ایک ملک کا معنی بادشاہ ہے اور دوسرا ملک کا معنی بادشاہ ہے. ایک ملک کا معنی بادشاہ ہے اور دوسرا ملک کا معنی بادشاہ ہے. سمجھ رہی ہے نہیں ہے؟ ملک کے دو معنی. ایک ملک کا معنی بادشاہ ہے اور دوسرا ملک کا معنی بادشاہ ہے. بھائی بادشاہ کے بھی تو دو معنی ہیں نا آپ کی بولی میں. کہتے نہیں بادشاہ ہو کوئی نہیں کہتے. اور بادشاہ ہو خوشحال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خوشحال جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں خوشحال اس کو ملک نہیں کہتے. بادشاہ بھی نہیں کہتے. زمیندار کو ملک نہیں کہتے بھائی. ہاں بھائی یہ قوم جہاد کرے گی اور امت کی اصلاح کرے گی. ہاں بھائی تو بلوغ جو ہے بلوغ بلوغ کے دو معنی ہیں. فلک کا معنی صاحب اقتدار صدر صاحب یا جو ملک کا حکمران ہے, اور بلوغ کا معنی خوشحال آدمی پیسے والی سامیاں اور موٹے پیٹوں والے بزرگ. وہ جعلکم ملوکا بنایا تم کو بادشاہ, صاحب اقتدار یا سب کو بنایا ملوکن بادشاہ خوشحال, وآتاکم اور دیا تم کو مالم یوتے احد من العالمین, جو نہیں دیا کسی کو بھی جہان والوں سے. یہ پہلے بتا چکا ہوں, اس پر اشکال ہے. کم تم خیر امت سے, کہ بہتر تجھے امت ہے, اس لیے جہاں من العالمین سے مراد ہے اس زمانے کے اعتبار سے, کیونکہ اس زمانے میں امین توحید اور محافظ توحید کے لوگ تھے, ان کو اس زمانے کے اعتبار سے افضل ترین امت قرار دیا گیا. احدم من العالمین, یا قوم اے قوم ادخلوا الارض المقدسہ, داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ, مقدسہ کا معنی پاک, الارض کا معنی زمین, الذی کتب اللہ وہ ارض مقدس کے لکھا نے واسطے تمہارے, اور نہ مرتد بنو نہ پھرو اپنے ادبار پر پیٹھوں پیچھے, برتن کا لیبوں بس ہو جاؤ گے نتیجہ اعتبار خاسرین نقصان اٹھانے والے. قالوا یا موسیٰ, کہا انہوں نے اے موسیٰ, ان فیہا قوماً جبارین, بے شک اس بستی میں قوم جبارین زبردست بڑے جوان تکڑے, انا لن ندخلہا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے بستی میں, حتیٰ یخرجوا حتیٰ کہ وہ نکل جائے منہا اس سے, اگر وہ نکل گئے اس سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ. یہاں پر دو نمونے ذکر کیے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کے. ایک نمونہ یہ ہے کہ جہاد نہیں کرو گے نہ ذلیل ہو جاؤ گے. بنی اسرائیل کا حال دیکھ لو, جہاد سے جو قوم پیچھے ہٹتی ہے اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے, اور پوری دنیا میں اس کی کوئی عزت اور مقام نہیں ہوتا. ایک اس پر یہ نمونہ آ رہا ہے. ایک دوسرا ادخلوا الارض, اس ارض سے کیا مراد ہے؟ مقدسہ پاک ارض کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم شہر اریحا, وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اریحا کا شہر مراد ہے. ایک نمبر دو, بات کہتے ہیں اردن, اردن کا ایریا ہے, نہر اردن اردن. بات کہتے ہیں یہ فلسطین ہے, ارض مقدسہ فلسطین. لیکن حافظ صاحب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ آجوسی وغیرہ محققین وہ فرماتے ہیں کہ جہاں آل عرب سے مراد پورا شام ہے, پورا شام, شام ایریا, اور اس کو مقدس دو وجہ سے کہا گیا. ایک تو شام سرزمین انبیاء ہے, نبیوں کی زمین ہے اور نبیوں کی دعوت کا مرکز رہی ہے, اس لیے اس کو کہا گیا عرب سے مقدس. دوسرا شام والی زمین تو مقدس کہنے کا مطلب وہ شرک سے پاک زمین ہے, شرک کا اس پر غلبہ نہیں رہ سکتا. یہ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں بڑی پیشین گوئیاں کی ہیں, اور شام کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں بھی. آپ نے فرمایا کہ جب لڑائی ہوگی سب سے پہلے شام خراب ہوگا, شام بگڑے گا, پھر شام کے بعد سعودیہ کی خیر نہیں ہوگی, عرب سارے بگڑے گی, ان امور کی تباہی ہوگی. اور فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا بدلیاں پٹلیوں والا حبشی سا بے شکلا برسوں کا, وہ آ کر کعبۃ اللہ کو گرائے گا. تو فتن میں اور مظاہر اور باپ ماں بہنا یدا یسہا علامات قیامت بھی شام کا بڑا تذکرہ ہے. اور اس شام کا گورنر حضرت معاویہ رہے ہیں, امیر شام, امیر شام. ہاں سمجھ آئیے, امیر شام کے نام سے دیے بڑے جلتے ہیں. کبھی آپ نام نہ لو, صرف کہو سلام امیر شام. پھر دیکھو وہ سمجھتے ہیں امیر شام, اور یہ اچھے بھلے بول بھی آدھا نہیں پتا تھا امیر شام کیا ہے. یہ اثر اور شام بنا کے بیٹھے. الارض المقدسہ کون سی زمین ہے؟ پورا شام کا ایریا. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہمت کرو, فرعون تباہ ہو چکا ہے اور شام کا ایریا تمہارے حوالے کروں گا, بشرطے کہ جہاد کرنا پڑے. کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہزار باغ تھا اور کتنے پھل تھے, اگر آپ کو وہاں گزرتے بھی صحیح نا, نیچے جو گرے ہوئے پھل ہے تو ٹوکرا پکڑ لیں تو وہ بھی بھرا جاتا تھا. بزرگوں نے بھی دل گھوڑ کر جھوٹ جھوٹ لکھے. اسرائیلی روایات ہے, اسرائیلی روایات میں بڑا پروگرام ہے. اور وہاں جو آدمی تھے, ایک آدمی اس مسجد میں آتا پورا, کتنے بڑے بڑے آدمی تھے. اور قد لکھے ہیں, امالکہ قوم تھی ان کے قد لکھے ہیں یہودی مفسرین نے, وہ اسرائیلی مفسرین نے, انہوں نے یہ لکھا کہ درخت کی چوٹی کا قد جاتا تھا, ساٹھ ہاتھ کا قد تھا, ساٹھ ہاتھ, ساٹھ ستر ہاتھ جتنا قد, جو ہاتھ ہو ان کا نکل اور کتنے ہی موٹا ہو ستون جتنا, شکل تو عجیب بنے. خیر بارہ یہ قوم بڑی سخت تھی, وہ سب اسرائیلی روایات ہے, سخت قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جہاد کا, جو قوم غلام رہی ہو نا اس کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی. اس غلام قوم کی اصلاح دو نبی اصلاح کر رہے, لیکن غلامی والی چھاپ سے بھی یہ سالہ سال فرعون کے غلام رہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی منتخب کیے, اور کمانڈر ہر قبیلے کا سردار, اور انہیں جاسوسی کے لیے بھیجا کہ حکم آ گیا جہاد کا, ذرا جا کے پتہ کر رہا ہوں دشمن کی قوت کا مقابلہ لگا گیا. بنی اسرائیل نے سنی تھی خبریں آتے جاتے ہوئے, جو اخبار پڑی تھی, لیکن آدمی بڑے سخت ہیں ہمارے یہاں اور بہت پہلوان ہیں, یہ ڈرے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی بھیجے تحقیق کے لیے, وہ جو آئے شام کی سرحد کے قریب, تو وہاں پر ایک آدمی انہیں ملا, ایک ہی فوجی سرحد پر تھا, اور ان 12 کو اس نے پکڑا, اور پکڑ کے 12 کو اکیلے آدمی جنگل کے بادشاہ کے پاس لے گیا. یہ جاسوس سے لوگوں نے کہا ان کو قتل کرو, ہم وہ سارے فوجیوں کو بھی دیکھ رہے تھے, بڑے جوان تھے کریئر, یہ بیچارے بنی اسرائیلی, یہ تو غریب قوم, خادم غلام قوم, پتلے پتلے دبلے دبلے, یہ کمزور کمزور ہے. وہاں پر بادشاہ نے کہا نہیں چھوڑ دو, بادشاہ کی سیاست یہ تھی کہ جائیں گے اور ہماری قوت کا خبر دیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی, بغیر لڑائی کی اسرائیلی بھاگ جائیں گے. خیر وہ 12 آئے, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سب دیکھا تو کہتے حضرت اکیلے ہو, اکیلے کمرے میں ہم بتائیں گے, اور سانس بھی جڑا ہوا تھا, اکیلے کمرے میں بتائیں گے. ایسے لے گئے, کہتے ہیں خدا کی قسم ان سے نہ لگے, توبہ توبہ توبہ توبہ, یہ نقصان ہے کہ بلائیں. اتنے انہوں نے پوری قوت بیان کی, وہ ڈر گئے تھے, اور ان کی پہلوانوں کی پوری بھینس و چھنڈے بیان کیے کہ اس طرح تکڑے ہیں, اصلیہ جنپو سب کچھ بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان پر کیا اثر ہونا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ آگے بتانا کسی کو نہیں, یہ پہلے انہوں نے خبریں کو سنی ہے اور خود دل ہے, اور جنگ میں جب نفسیاتی اثر ہو جائے تو جنگ لڑی نہیں جا سکتی. اس لیے میڈیا کا پراپا گنڈا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ میڈیا کا اثر ہوتا ہے کسی پارٹی کو جیتنے ہارنے میں, جنگ کے جیتنے ہارنے میں, بولیوں کی بدنامی میں, اکنامی میں, سارا میڈیا کا کردار ہوتا ہے. خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میڈیا پر پابندی لگائی کہ یہ خبر نہیں نشر کر. وہ کب رہنے والے میڈیا تھی, دو آدمی تو پکے رہ گئے, حضرت یوشع بن نون اور کالب, باقی جو تھے 10 آدمی. انہوں نے جتنی بات تھی, آپ کو پتہ ہے بات بڑائی کیسے جاتی ہے, انہوں نے بات کا بتنگر بتا دی بنا دیا. اگر کوئی پہلوان 10 من کی لاش تھی تو اس کو 10 تان کر کے بیچ دیا, اور کوئی ایک جنڈا تھا تو اس کو پورا ایٹم بم کر کے بیچ دیا. سب کو بتا دیا. اب تو بنی اسرائیل نے چلانا شروع کیا, تیر ٹکارا شروع ہو گیا, اور کہنے لگے ہم نہیں جاتے ادھر لڑنے کے لیے, بالکل نہیں جاتے, یاد نہیں کرتے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, دعا کریں گے, ادھر شہر کے بیٹھ کر جہاد کے نہیں جاتے. ہم جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں امریکہ کے دیواریں ہل جاتی ہیں, شہر وائٹ ٹریڈ سینٹر بھی اسی سبحان اللہ سے گرا, ہاں جب تبلیغی کے سنجے سے گر گیا وائٹ ٹریڈ سینٹر جو گرا ہے, خدا تمہیں ہدایت دے. جہاد کے منکروں بہانے جیسے کرتے, ہاں فترات من الرسل ہو گیا. آگے سے پھر کالا جا قوم قومن جبارین, ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس کو حتیٰ کہ وہ نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اس طرح کرو, تم صرف دروازے تک آ جاؤ, بیت المقدس کے دروازے یا شام کے دروازے تک چلے آؤ, اندر قدم رکھنا تمہارا کام ہے, اللہ کا وعدہ ہے بتا دینا. یہ جتنے موٹے تازے بڑے بڑے وجودوں والے پیر ہوتے ہیں, دل کوئی نہیں ہوتا ان کا, یہ بھاگ جائیں گی ساری امریکہ. انہوں نے کہا تو ہم ادھر منہ ہی نہیں کریں گے, ادھر رخ ہی نہیں کریں گے, جاتے ہی نہیں, بھوکوٹ تو مارتے. یہ حضرت نے فرمایا خدا کے بندے آ تو جاؤ, دروازے تک تو آؤ. انہوں نے حضرت نہیں لنگ نہ تو کھولا ہا حتا یخرجوا منہا, ایک صورت ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, علاقہ خالی چھوڑ جائیں, پھر ہم اس جگہ پہ آ جائیں. جب تک اندر بیٹھے بالکل نہیں جاتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. فہی یخرجوا منہا فإنا داخلون, قال رجلان, کہا دو مردوں نے, من الذین یخافون, ان سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, لفظ اللہ جہاں پر معذور تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, اللہ نے ان پر انعام کیا تھا. وہ انعام کیا تھا؟ انعام یہی تھا ایمان, ثبات والاستقلال, اللہ کی نعمتوں پر ایمان پر پکا ہو جانا اور ڈٹ جانا, یہی خدا کا انعام ہے. یہ ان کو مل گیا, وہ دو پنکھے رہ گئے. انہوں نے کہا یخافون, یخافون اللہ, انعم اللہ علیہما, ادخلوا علیہم, داخل ہو ان پر دروازے کو, جب تم داخل ہو جاؤ گے, فإنکم غالبون, بے شک تم غالب آنے والے ہو, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو, ان کنتم مومنین, اگر ہو تم ایمان والے. قالوا, کہا انہوں نے, اے موسیٰ, ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہم اس میں کبھی بھی, بادام پیا جب تک وہ اس میں ہیں, بس اب انتا بربو کا, بس جا تو اور رب تیرا, بس قاتلا, بس لڑو تم دونوں, انہا ہا ہنا, ہا ہنا قائدون, ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے تین مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ ہے بس حد انتا ربو کا فقاتلا, جا تو اور تیرا رب جائے. کیا مطلب؟ انہوں نے بطور مذاق کے کہا, اور مذاق یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہم نہیں آتے اپنے رب کو لے جائیں, ہم نہیں لاتے آتے اپنے رب کو، لے جا تیرا رب جائے تو جا، ہم آتے نہیں. لیکن یہ استہزاء بنتا ہے، اور محققین نے اس کی تصدیق کی ہے، فرمایا ہے کہ اگر تو کہتے نا استہزاء ان میں تو جا تے رب کو لے جا، دونوں جا کے لڑو، تو یہ استہزاء بنتا ہے کفر، یہ استہزاء بنتا ہے کفر. اگر یہ استہزاء کرتے تو ان پر کفر صادر ہو جاتا، مرتد کا حکم لگتا، اور ان مرتدوں سے حضرت موسیٰ پر ہجرت اور گزاری واجب ہو جاتی. اس لیے یہ استہزاء نہیں کہا، حضرت تھانوی کا رجحان کی طرف ہے، استہزاء نہیں کہا. کیونکہ اگر پیغمبر کو مذاکر کہیں کہ تو جا کے تیرا اللہ جائے اور کرے مذاق، تو کیا بن جائیں گے؟ کافر. آپ مہربانی کر کے تھوڑا بولو، کیا بن جائیں گے؟ کافر. جب کافر بن جاتے تو کافر سے برات ضروری ہے، حضرت موسیٰ کی تخلیہ ضروری تھی، لیکن اس طرح یہ استضاع نہیں کا. ایک اور یہ ہے، لیکن میں اس کی تردید کر رہا ہوں حضرت ثانوی کے حوالے سے، انہوں نے تردید کی. تو نمبر دو، انہوں نے کہا تو چل تیرا رب جلے، یہ مطلب ہے اے موسیٰ تو اکیلا جا، اللہ تیری مدد کرے گا، ہم نہیں جاتے، اے اللہ کے حوالے، تو جا اور تیرا رب جائے. کیا مطلب؟ تو لاڑ سے تیرا رب تیری مدد کرے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے. اور یہ بےمان تو دعا بھی نہیں کرتے، دعا میں کبھی نام لیا ہے؟ یہ تو دعا ہی نہیں کرتے. اور سمجھو سمجھو، بنی اسرائیل اتنے تک تو تھے نا، اس نے کہا کہ موسیٰ تو جا، ہارون کو ساتھ لے جا، تم جاؤ، اور ہم کیا کریں گے؟ دعا. ہم تیرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا حامی ناصر ہو. اور یہ جو راہ والا بزرگ ہے، یہ راہ والے تو کبھی اجتماع میں دعا کرنے کی تو تکلیف بھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کہا کہ مجاہدین کی اللہ مدد کر. ایسے بے ایمان ہیں کہ کبھی جہاد آلے قتال آلے حق کے حق میں انہوں نے دعا تک نہیں کی. ساری کیس سے سن لو، ہیں اور کبھی کیے دعا بھائی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. دعائیں اپنے لیے بہت کرتے ہیں، دکانیں بڑی ہوں، مکان ہوں، ہیں پوری امت کا فکر ہے بیچاروں کو، ساری امت کے دیو خالی کرنے، ہاں بھائی، اور ساری دنیا کا فکر ہے. دیکھو دو معنی ہو گئے، تیسرا معنی جہاں رب بے معنی سید ہے، رب بے معنی سید ہے. ہاں پھر آپ کو آخری دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دو سبق چلے، نہیں تو انشاءاللہ میں 10 منٹوں میں سورۃ المائدہ گئی، 10 منٹ لگیں گے، ختم کرنا کوئی میرے لیے مشکل نہیں. لیکن آپ بولتے بولتے نہیں گی. ہاں ویسے بھی رمضان میں خشکی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں تاکہ آگے چلیں. تیسرا معنی کیا ہے؟ فضا انتا ربوں کا سید کا معنی ہے، اور مراد ہے حضرت ہارون، بڑے بھائی جو تھے، جا حضرت ہارون کو لے جا، حضرت ہارون کو ربوں کا اور پھر کے بلا ربے کا معنی ہوئی ہے. اذا بہنتا کالو دانے کا استحانتن و استدا امبی، ایک روح المعانی ابو سعود، جا ربوں کا و سیدوں کا، بہوا ابو کل اکبر ہارون. علامہ نسبی کی مدارک کے کتنے معنی آپ کو بتا دیے؟ تین. ایک معنی فذهب انت و ربوں کا، یعنی اذهب انت و ربوں کا، یقینوں کا اعلیٰ کتالے کا مدارک، ربوں کا یقینوں کا اعلیٰ کتالے کا، تیرا رب تیری مدد کرے اس لڑائی میں. انا ہاؤنا قائدون، ہم یہاں پر ذکر کے لیے بیٹھے قائدون, اور خدا کی شان یہ ہے اللہ سزا بھی دیتا ہے بندے کے کرتوت کے مطابق. انہوں نے کہا نا ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ نے فرمایا آپ بیٹھے رہو گے 40 سال تک بیٹھے رہے. کسی الجزاء من جنس العمل, بےمانی کی سزا ملی. کہتے ہیں کہا بیٹھے قال رب, اور اسی کو ہمارے حضرت کہہ رہے تھے کہ بہت بدر ہمارے لیے دلیل نہیں, ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. بہت بدر ہمارے لیے دلیل نہیں, صحابہ کا اسوا ہمارے لیے دلیل نہیں. یہ کس گھوٹے نے کہا ہے؟ دلیل صاحب, یہ تحقیق کے دہیلی کہتا کیا ہے کہ صحابہ میں ہمارے لیے نمونہ نہیں, بدر ہمارے لیے دلیل نہیں, اور ہمارے لیے دلیل نہیں, ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. بہت پیچھے, بہت پیچھے نہ بننے, اتنا قبیلہ جل سارا کام خراب ہو جائے گا. بہت پیچھے جانا پڑے گا. پیچھے چلا جا تو بے ایمانہ, اصل یہودی ہے اصل. پیور یہودی جس میں ایمان کا رلہ ہی نہیں ہے. دیکھو قال رب, آپ کا ہے پروگرام یہودیوں کی طرف جانے کا دلی, وہ کہہ رہے ہیں نا ہا ہونا قائدون, ہم تو جہاں بیٹھے ہیں تم جاؤ, ہم دھیان والے نہیں. قال رب انی لا ابلغو, رب انی وا, کیا جرات ہوتی ہے پیغمبر کی. سارے پیچھے ہٹ گئے, صرف دو اور تھے. پیغمبر عرض کرتا ہے یا اللہ پھر میں سے ہارون چلے جائیں, میں ایک میں اور دوسرا میرا بھائی ہارون, ہم ہمارے پاس میں اپنا اپنی جان ہے, ہمیں اجازت دے, ہم دو جاتے ہیں لڑنے کے لیے, یہ تو بھی نہیں آتے تو نہ آئیں, ادھر بیٹھے رہیں. سبحان اللہ. قال رب انی لا املک, اے میرے پروردگار. سبحان باقی بھائی پوز یا موسا, حضرت موسا کو تکلیفیں تو بڑی آئیں, عیدائیں بڑی, قوم آکل گئی ہے, قائد کو چھوڑ گئی ہے. رب انی لا املک, اے میرے پروردگار کیسا دکھ بھری یہ آباد ہوگی. انی لا املک, میرا پس نہیں چلتا. حضرت ثانوی نے تجربہ کیا, میرا پس نہیں چلتا مگر اپنے اوپر اور بھائی کے اوپر, میرا پس کسی پہ نہیں چلتا. بریلویوں کا پیر ہوتا تو ایک پھکارا دیتا ہے, یا اشاتیوں والا عامر مردود بیٹھا ہوتا, یہ بھی پورا ہو جاتا کام. لیکن پیغمبر ہے انی لا املک الا نفسی واخی, فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے میرے پروردگار فافرق فاحکم, تو فیصلہ کر, تو فیصلہ کر. اور جس طرح رب نفتح بیننا وبین قومنا, اے میرے پروردگار میری نہیں مانتے, تو فیصلہ دے دے یا جدائی کر دے ہمارے درمیان اور اس مٹی ہوئی قوم کے درمیان. ہر قوم میں فاسقین, حد سے نکلی ہوئی قوم. کالا پینا محرم تم علیہم 40 سنا, اللہ نے فرمایا بات یہ ہے محرم تم, وہ بستی حرام کر دی گئی اوپر ان کے 40 سنا تھا. محرم تل کا معنی ہے محرم الدخول, اس میں داخلہ بند ہو گیا, روک دیا گیا 40 سال تک. یتیہون فی الارض, ذلیل و خوار, مارے مارے پھرتے تھے لٹ کتے کی طرح, فی الارض بھی زمین میں, فلا تعال القوم الفاسقین, بس نہ افسوس کر اوپر قوم قوم کافروں کے وطلو علیہم. اب نتیجہ کیا نکلا؟ 40 سال تک اسی میدان میں رہ گئے. اب ذرا بات سمجھیے, اس میدان کے بارے میں دو قول ہیں. ایک ہے عامت المفسرین کا, فرماتی کہ یہ تھا میدان اس میدان کا نام تھا, اور یہ میدان کا لمبائی تھی 40 میل اور عرض تھا 18 میل, اور بنی اسرائیلوں کے وہاں پر برتن شماری تھی 6 لاکھ, اور کہتے ہیں 70,000 آدمی روزانہ مرتا تھا. ہمارے پاس ایک فوجی آدمی تھا, اس کے پاس ایک آدمی ہے گائے لینے کے لیے, گائے لینے. اب وہ فوجی گائے کی تعریف کر رہا تھا, یہ گائے بہت اچھی ہے, بہترین گائے ہے, زبردست گائے ہے, اس کا دودھ بڑا اچھا ہے, اور یہ 6 ماہ کی گابن ہے, 4 ماہ کی سوئی ہوئی, 4 مہینے ہو گئے, اس نے بچہ جانا ہے, اب 6 مہینے اس کے حمل کے لیے ہو گئے. سمجھ گئے نہیں؟ سمجھ گئے, بہت اچھی گئے. 4 مہینے ہو گئے اس نے بچہ دیا ہے, اور 6 مہینے اس کے حاملہ بھی ہے, 6 مہینے 4 مہینے میں بچہ بھی دے دیا. تو یہ وہ گائے کی تعریف کر رہا تھا. ان سے پوچھو 40 سال بھی رہے, 6 لاکھ 70,000 ہر روز مرتا پیتا. سفر چپڑ نہیں چاہیے, 70,000 جب ہر روز مرتا تھا, ہفتے میں ختم ہو جانا چاہیے, ڈیڑھ ہفتہ نہ ملے, چلو 2 ہفتے 15 دن آ جائیں. عجیب باتیں باہر لکھی ہے, ہم نے آپ کو سنانی تھی, سنا دیے, تفسیروں میں آئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ حضرات جو تھے مفسرین لکھتے ہیں, شام کو چلتے تھے, بھائی جا رہے ہیں جناب بیت المقدس, اور کوئی کنڈا تار بھی نہیں لگی ہوئی تھی, اور کوئی بیڑیاں کوئی چیز بھی نہیں تھی. یہ چلتے چلتے صبح جب دیکھتے رہا تو جہاں سے چلے تھے وہاں بیٹھے ہوتے تھے صبح. لیکن یہ نہیں کسی نے مشورہ نہیں دیا, بزرگ کو صبح کبھی سفر سے کرو, روزانہ شام کو کرتے ہو, شام کو سفر کرتے ہو, کبھی صبح سفر کر لو. تو یہ واقعات لکھے, خلاصہ یہ اسرائیلی رواج آتے کہ 40 میل 18 میل اور وہاں پر صبح سفر کرتے, پھر اپنی جگہ پہ شام سفر کرتے, صبح اپنے مقام پہ. یہ اسرائیلی باتیں ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس چیز کو نہیں مانتے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں سیدھا سادہ معنی قرآن میں ہے, وادی کو تین آدمی بنانا ہے, بالکل تین وادی تھی کرنول کے ساتھ. وادی کا نام رکھنا تین ضروری نہیں, بلکہ یتیم ہونا کا معنی ہے ذلیل پھرنا, پریشان پھرنا, سرگردان پھرنا. تو کوئی وادی تھی, اس وادی میں جہاد کا انکار کر کے ذلیل و رسوا ہو گئے اور حیران و پریشان ہو کر پھرتے رہے. جیسے آج ہمارے پاس ایٹم بھی ہے اور سارا اسلحہ بھی ہے, لیکن جہاد کو چھوڑ دیا. ہماری یہ حکومت کا کام تھا, جہاد چھوڑا, تو اب ایٹم کے ارد گرد ہم ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ایٹم کو چھین نہ لے جائے. جیسے کسی کے پاس کلاشن ہو اور کلاشن کے حفاظت کے لیے چوکیدار رکھے کہ مجھ سے کوئی کلاشن لے نہ جائے, اور ہو فوجی پہلوان. تو ہماری یہ حالت ہے, تو مطلب ان کی یہی ذلت تھی, جیسے پاکستانی قوم کو اب ذلت مل رہی ہے, یہی مطلب ہے. یتی ہونا حیران پھرتے رہے اسی زمین میں. افسوس نہ کر, جہاں پر اشکالات تو بہت ہیں. ایک اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا تھا پیچھے کتب اللہ لکم, کہ وہ بستی کو اللہ نے لکھ دی تھی ان کو, تو یہ ایسے بتا رہی ہیں وہ اس بستی کو پہنچے ہی کوئی نہیں, یہ تو اللہ کی لکھت کے خلاف ہو گیا. ایک اشکال یہ ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دیر نہیں مقرر کی تھی, لکھا تھا یہ 40 سال یہ مر گئی نسل, وہ جن کے بچ گئے تو نئی نسل آئی, انہوں نے پھر جہاد کیا اور وہ بستیاں ان کو مل گئی, تو وہ لکھت کا وعدہ پورا ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس قوم کی جو بات ہے اس کو تو ملا عذاب, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا کیا قصور تھا؟ وہ تو تیار بھی تھے, اور یوشع بن نون اور دوسرا جو ساتھی اس کا تھا اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بطور سردار کے عذاب میں رکھا, اور حضرت موسیٰ ہارون ان کو اطمینان قلبی کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ خوش رکھا. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں یہاں, کئی آپ بھی بڑے پریشان بیٹھے ہیں, کئی بڑے خوش بیٹھے ہیں, تو جگہ تو ایک ہی ہے میدان تھی, اس میں کچھ خوش تھے اور کچھ پریشان تھے. تو بندے کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں نا, اصل تو اطمینان قلبی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک آدمی کو دل کا اطمینان ہی نہیں, ساری نعمتیں اس کے مقابل ان کی کوئی حیثیت نہیں. بتلوا رہی ہرنا با پڑھ میرا پیغمبر خبر دو بیٹوں آدم کی, دل حق سچ سچ سچ سچ. یہ دوسرا نمونہ آ رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ جہاد چھوڑو گے تو حابیل کی طرح مارے جاؤ گے. جہاد کرو, جہاد دوسرا نمونہ. حابیل کا حال دیکھ لو, اس نے اپنا دفاع نہیں کیا تو مارا گیا, تم بھی مارے جاؤ گے, اور دفاع نہیں کیا تو قابیل بھی ساتھ مارا گیا, وہ بھی خدا کی لعنت کا مزدار بن گیا. تو اگر جہاد نہیں کرو گے, جو لوگ بغیر مسئلہ سمجھے مر گئے ان کا بھی نقصان ہوگا, اور جو لوگ بد دل ہیں کمزور ہیں وہ تم پر غالب ہو جائیں گے. اس لیے جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے. جہاد کرو. بتلو علیہم, جہاں انداز دیکھو, نمونہ دو, پڑھ ان پر خبر آدم کے دو بیٹوں کی سچی سچی, بالحق سچی سچی. یہ اور بھی قرآن میں آیا ہے, اور اس آیت یہ دلیل ہے. جسات وغیرہ حضرات نے یہ دلیل لی کہ اس میں خبر کی پڑتال کرنے کی اثر ہے, اور سچی خبر بتانی چاہیے. جھوٹی کہانیاں, واقعات, حکایات, ان سے قوم کا مدب تباہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے اہتمام کیا بالحق قصصنا علیکا, اور بالحق کا بار بار کہا. معلوم ہوا کہ خبر وہ دینی چاہیے جس پر یقین ہو. جھوٹی خبر پھیلانا اور موضوع بیٹھتے حکایتیں, اس طرح کا ڈپوٹیشن, یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اشارہ کر دیا ہے ابن آدم بن حج اس کربا قربان, جب دونوں نے قربانی کی, بس ہم قبول کرتے, محبت قبول ہو گئی ان میں سے ایک کی, بلام یو تکبل, اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی. کال کہا اس نے میں تجھے قتل کروں گا, کالا انما یتکبلو اللہ قبول کرتا ہے ادب والوں سے، لئن اگر تو نے ہاتھ بڑھایا نہ میری طرف ہو الیہ یدا کا اپنا ہاتھ تاکہ تو مجھے مارے، ما انا بقاصدن، میں ہاتھ نہیں بڑھانے والا اپنا طرف تیرے تاکہ میں تجھے قتل کروں، میں ڈرتا ہوں اللہ پاک سے جو رب العالمین ہے، انی اریدو، میرا ارادہ یہ ہے کہ تو لوٹے میرے سن کے ساتھ بھی، اپنے گناہ کے ساتھ بھی، فتکون من اصحاب النار، ہو تو جہنم والوں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، بس تیار کیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل بھائی اپنے کا، اس قتل کیا اس کو، بس ہو گیا من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں سے، بس بھیجا اللہ نے کبے کو، خرید رہا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اس کو کیسے چھپائے، سو عطا کی ہے لاش اپنے بھائی کی، کالا جا بہنا کا کہا ہے کاش میں عاجز آ گیا یہ کہ ہوں مثل اس کبے کے، بس وہ دکھ میں وہ چھپاؤں، تو سو عطا کی ننگیز اپنے بھائی کا لاش مراد ہے، پاس با من النادمین، بس ہو گیا ندامت اٹھانے والوں سے، من اجل سالے کا اس قتل کی وجہ سے. یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ باسمی و اسم کا کیا معنی ہے، باسمی اسم کا، تاکہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ دونوں کے ساتھ لوٹے، اس کا کیا گناہ ہے، یعنی وہ صورت کہ اگر میں تجھ پہ ہاتھ اٹھاؤں، وہ جو مجھے گناہ ہوتا اب ہاتھ نہ اٹھانے کی صورت میں وہ گناہ مجھے نہیں ہوتا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. دوسرا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اور سے پہلے تھوڑا ہے کہ قربانی کی قبولیت کا معیار یہ تھا کہ لوگ قربانی کرتے، آسمان سے سانپ آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو کھا جاتی، اسے بھی چھوڑ دیتی. حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک تھا حابیل اور دوسرا تھا قابیل، ان کا بھی جیسے بھائیوں میں بات چلتی ہے کہ میں قربانی کرتا ہوں، دوسرے کا میں قربانی کرتا ہوں، انہوں نے کہا چلو قربانی کرے، جس کی قربانی عند اللہ قبول ہے. چنانچہ اس جو قابیل تھا اس نے کوئی ماری سی چیز عام کوئی بادشال اور جس والی قربانی نہیں تھی، اور جو حابیل تھا اس نے زبردست دمبا لیا، بہترین میدا تھا اور سونا، تو یہ دبٹ رجانوے لگا رہا تھا قابیل، جس نے دفل بستی کر کے ٹوٹل پورا کیا، اسانے جانے دے دیے، گندم چندم، اس طرح کی جو اس طرح کی چیزیں. قربانی جب دونوں کی ہو گئی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب دونوں بھائی تھے اور بھائیوں میں حسد ہوتا ہے، جسم کا ہے تو بھی مجھ سے آگے لگ گیا، یہ آپس میں قتل بن گئی اور قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، اور اب لاش چھپانے کی جگہ طریقہ نہیں تھا، دنیا میں پہلا قتل تھا، اس کی لاش کو کیا کرے، وہ بیچارہ اٹھا کے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ دوسرا کوا مرا ہوا تھا، اس کوے نے زمین کھول کر اس کوے کو دفن کیا، جس کی نظر پڑ گئی تو اس نے کہا ہو میں تو کوے سے بھی کیا گزرا ہوں، اس نے قبر کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا. یہ اس واقعہ کی طرف بتانا قرآن دے جاتا ہے کہ اس نے دفاع نہیں کیا تو مارا گیا، اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو تم بھی بنو گے، اسی طرح مارے جاؤ گے. قرآن پاک کا مطلب یہ ہے. اب ایک وہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے شادی والا لڑکی سے شادی والا وہ تو قرآن میں کوئی نہیں ہے. ہے کہیں تو دیکھو ذرا قرآن میں نہیں. اس لیے ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ اور حضرت شاہ ولی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کی یہ وجہ تھی, وہ لڑکی شرکی والی وجہ نہیں تھی. ایک کے ساتھ خوبصورت لڑکی جمی تھی, دوسرے کے پاس خوبصورت, مجھے ہی رولا بن گیا کہ میں نکاح کروں گا میں نکاح کروں گا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ بھی اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لڑکیوں لڑکیوں کا جھگڑا نہیں تھا, بعض روایات میں موجود ہے لیکن ان کی اسناد قابل تحقیق ہیں. بہرحال یہ واقعہ قرآن نے پیش کیا ہو گیا. من اجل ذالک, من اجل ذالک کا کیا مانا؟ اسی وجہ سے ہم نے فرض کیا جہاد بنی اسرائیل پر, اسی وجہ سے ہم نے فرض کیا جہاد بنی اسرائیل پر. قلنا ہم نے کہا یہ کہ من قتل نفسن, جو آدمی قتل کرے بغیر کسی بدلے کے یا فساد فی الارض کے طور پہ, فکانما قتل الناس, گویا کہ اس نے قتل کیا سب لوگوں کا, اور جو کوئی زندہ کرے اس نفس کو گویا کہ اس نے زندہ کیا تمام لوگوں کو. فلقد جاءت رسلنا, البتہ تاکید تاکید قانون, آ پہنچے ان کے پاس رسول ہمارے, بالبینات ساتھ واضح دلائل کے, ثم ان کثیر منہم, پھر بہت سے ان میں سے, بعد اس کے بعد زادے کا, پھر ارض بھی زمین کے حد سے بڑھنے والے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون, اب ذرا خیال کرنا ہے, یہود ڈاکوؤں کی سزا آ رہی ہے, یا ایک پیدا سمجھ لو جو عقوبتے ہیں, عقوبتے سزائیں, ان کے تین نام ہیں, ایک ہے حدود, ایک ہے قصاص, ایک ہے تعذیب. کتنے نام ہیں؟ حدود, قصاص اور تعذیب. حدود و قصاص یہ وہ شرعی سزائیں ہیں کہ شریعت بھی ان کی حد مقرر ہے, شریعت بھی ان کا تعین ہو چکا ہے. اور تعزیرات یہ وہ سزائیں ہیں کہ حاکم وقت, حکومت وقت, قاضی وقت کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ قاضی تعزیر چاہے 100 جوتے لگائے, 100 ڈنڈے لگائے یا پیر مار دے, یہ تعزیر جو ہے یہ حکومت پر اور قاضی کی رائے پر چھوڑ دی گئی ہے. اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھو. آج کل یہ اتنے کام دیے شیطانی اور کس طرح کا وہ ایک اور شیطان خان ہے, اس کا زید الراشدی کا بیٹا, زید الراشدی کا بیٹا یاسر خان, وہ بھی منقرین حدیث کہتے ہیں اور حدود پر عجیب عجیب تبصرے اس کے بھی آ رہے ہیں. یاد رکھو ان کو یہ فرق ہی نہیں آ رہا, چیزیں کتنی ہیں, تین, نمبر ایک حدود, نمبر دو قصاص, نمبر تین تعزیرات. اب یہ جتنے چبل بیٹھے ہیں یہ سب کو تعزیرات ہی کہتے ہیں. اچھا پاکستان کے آئین میں حدود کے ساتھ کو بھی تعزیرات سے شمار کیا. مولوی اچھا پڑا ہوا تھا کوئی تو کرایہ پر نہیں جاتا, تو اسی طرح کرایہ والے ہوتے ہیں. حدود اور قصاص یہ وہ سزائیں ہیں جن کی شرعی مقدار متعین ہے, حاکم یا قاضی اس میں تصرف نہیں کر سکتا, نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے, وہ چلن متعین ہے. اور تعزیرات اس کے مقابل یہ حاکم اور قاضی کی رائے پہ ہے, وہ کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے. اب وہ جو متعین ہے شرعاً, تو اگر اس میں حق اللہ غالب ہو اس میں دونوں حق ہوتے ہیں, حق اللہ بھی حق العباد بھی. اگر اللہ کا حق غالب ہو اور بندے کا حق بھی ہو لیکن غالب حق اللہ ہو اس کو حد کہتے ہیں, اور اگر اللہ کا حق بھی ہو لیکن بندے کا حق غالب ہو. اکل عبد اس کو قصاص کہتی ہے. قصاص حدود جو ہیں وہ پانچ ہیں اور متعین ہیں. پانچ مثلا زنا کی حدیں اور چوری کی حدیں اور شراب کی حدیں اور خمر کی حدیں. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ قتل کا قصاص ہے, اطراف کا قصاص ہے, اطراف آزار کاٹنے کا قصاص ہے, باقی مسئلے فقہ کے ہیں. اب یہاں پر اللہ نے محاربین محاربین ڈر ہوئے انما جزاء الذين يحاربون سوائے اس کے نہیں کہ جزاء ان کی جو لڑتے ہیں حکم توڑتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور پھرتے ہیں زمین میں اور فساد مچانے والے یہ کہ قتل کر دیا جائے ان کو یا سولی چڑھایا جائے ان کو اور سکتا یا ہاتھ کاٹے جائیں ان کے اور پاؤں بن خلاف خلاف سے یا وہ ملک بدل کیے جائیں سارے کا لہم خزن یہی ان کے لیے ذلت ہے دنیا میں اور بعد سے ان کے آخرت میں عذاب بہت بڑا ہے. الا الذین تابوا من قبل مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے اس سے پہلے ان تقدروا علیہم یہ کہ تم قدرت پاؤ ان پر فاعلموا ان اللہ جانو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں صورتیں بنتی ہیں چار چار صورتیں. نمبر ایک ڈاکہ بھی ڈالا قتل بھی کیا. نمبر دو فقط قتل کیا مار نہیں لیا. نمبر تین فقط مار لیا قتل نہیں کیا. اور نمبر چار نہ مار لیا نہ قتل کیا صرف ڈرایا دھمکایا ہوائی بہن کر دی اور ڈرایا دھمکایا. سنتے کتنی بار رہی ہیں؟ چار. ان چاروں کا آسان اب دیکھو یحاربون اللہ ورسولہ آگے انی جو قتلوا کے نیچے کیا لکھا ہے سورت اولا پہلی کیا تھی قتل بھی کیا مال بھی دیا این جو قتل اور یسلب اور یسلب سورت دوم اگر مال تو سولی چڑھائیں گے اور تو قتل ہو تین صرف مار لیا تو صرف ہاتھ کاٹیں گے اور وہ بھی خلاف سے سجے کھبے دائیں بائیں کا خیال کر کے یا ملک بدل کر دیں گے صرف ڈرایا چہارم صورت صرف ڈرانے دھمکانے کی صورت میں. الذین تابوا مگر جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ قادر ہو تم اوپر ان کے فاعلموا بس یقین کرو ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے اصول فوز اول اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ وسیلہ قربت قرب وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے یعنی گناہ چھوڑ دو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو طرف اس اللہ کے الوسیلہ نزدیکی تلاش کرو طرف اللہ کے نزدیک کی. ہاں بھائی جس آیت پہ بات بات بھی ابھی ترجمہ کرو. الوسیلہ تھا بجائے ان کی سبھی دہی لال کم تم نے ہر ان الزینا کپرو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ہو ان کے لیے جو کچھ زمین میں سارا یا اتنا اور بھی ساتھ اس کے تاکہ فدیہ دے ساتھ اس کے عذاب دن قیامت کے نہیں قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. ارادہ کرتے ہیں ایم رجوع من النار ارادہ کرتے ہوں گے نکلنے کا آج سے وما ہم اور حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آج سے ولہم عذاب مقیم واسطے ان کے عذاب مقیم دائمی ہوگا واسطے ان کے عذاب دائمی ہوگا. فآخر دعوانا دور کے بعد انشاءاللہ سبق ہوگا. Thank you.